الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مكتبة المدينة کے پرنٹڈ رسالے ضیاء درود السلام صفحہ نمبر 6 پر یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1437 سنہ ہجری کا 12 ربیع الاول شریف کا مبارک دن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزار کر عاشقان میلاد عالمی مدنی مرکز میں جمع ہو گئے ہیں۔ 13ویں شب ہے آج اور شب جمعہ بھی، یہ ہمارا آج اس سلسلے کا 13واں الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ عاشقان میلاد جو روزانہ مدنی مذاکرے میں شریک ہو کر آج 12:1 مدنی مذاکرے میں شرکت کی سعادت پانے میں کامیاب ہوئے۔ ان کی صحیح لسٹ معلوم کرنا مشکل ہے، ورنہ تو ان کو ایک مدینہ کا ٹکٹ ان میں بھی دے دیتے۔ قرآن اندازی کر کے کہ جو روزانہ 13 دن تک پورا مدنی مذاکرے میں حاضری دی ہو جس نے۔ کون کون ہے وہ؟ یہ لسٹ بنانا اور یہ سب دشوار کام ہے ان کا۔ پھر اس میں وہ چھاٹی ہو نا پھر کہ وہ صبح جو خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت جنہوں نے کی ہو۔ سبحان اللہ، میں بپا ایسا کرتے ہیں ان کی لسٹ بنا لو اور پھر 11ویں شریف میں بھی ان کو دیکھ لیتے ہیں 11 دن بھی آتے ہیں کہ نہیں۔ پھر جو یہ ان 13 مدنی مذاکرات میں اور 11ویں شریف کے 11 مدنی مذاکرات میں جو شرکت کرے نا تو بڑی رات ان کو بھی۔ سبحان اللہ، یا مدینہ یا بغداد کا سفر کروا دیا جائے۔ کیا بات ہے مدینہ۔ تو یہ جو اسلام بھائی جن کے متعلق امیر علیہ سنت ارشاد فرما رہے ہیں، اپنا نام، والد صاحب کا نام، علاقہ یا شہر اور ٹیلی فون نمبر یہ لکھ کر جو ہے وہ تربیت گاہ پر کل رات تک جمع کرا دیں۔ مدنی تربیت گاہ میں ان کی گارنٹی کون دے گا کہ انہوں نے پورے اٹینڈ کیے ہیں؟ ان کا ہم کسی اسلامی بھائی کو سونپتے ہیں کہ وہ ان کو جمع کریں، یا ان کے کسی ذمہ دار کی گارنٹی کے ساتھ یہ جمع کریں؟ ایسا کر لیتے ہیں، مرحبا۔ جیسے جامعت المدینہ والے ہیں تو اب باب المدینہ کے جامعت المدینہ جو پورا جامعت المدینہ کے ان کاموں کے مدنی کاموں کے ذمہ دار رہے ہیں وہ سید فضیل بپو ہیں، جی تو جی ان کی گارنٹی سے مل جائے ہم کو نام، مرحبا۔ تو زیادہ تر تو جامعت المدینہ کے طلباء کرام ہی ملیں گے ہم کو، عام اسلامی بھائیوں میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ، تو وہ بولے مدنی تربیت گاہ پر اپنے کس ذمہ دار کی گارنٹی لائیں گے؟ اس کی گارنٹی کون دے گا؟ کسی عام کو ذیلی اپنے مسجد ذمہ دار جس کو آپ بھی نہیں جانتے ہوں گے۔ اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمارے عموماً کورسز کے اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ اس میں کچھ پابند ہوتے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور مزید یہ کہ کچھ مخصوص علاقوں کے اسلام بھائی ہیں جن کے چہرے ہم نے بھی دیکھے ہیں کہ وہ عموماً نظر آتے ہی ہیں، تو اگر یہ ہم سے رابطہ کریں گے تو چونکہ یہاں ہماری مدنی تربیت گاہ کے جو ذمہ دار ہیں تو پہچان تو ہو جائے گی کہ یہ تھے کہ نہیں تھے۔ اب دھوکہ جو دے گا جھوٹ بولے گا سارے گناہ گار ہوگا، جی یعنی عشاء کی نماز اس نے یہاں پڑھی ہو ماشاء اللہ. اب یہ نہیں آخری وقت میں آئے اور چکر لگا کے چلے جائیں اور ہم بھی آئے تھے, یعنی ایسے ہوں کہ جو عشاء کی نماز کم از کم یہاں پڑھ لیں, یا جماعت خدا نہ خاصا نکل گئی ہو تو چلو اتنی ہو کہ یعنی کہ میں بولنا شروع کروں کب تک یہ آ چکے ہوں, یہ اپنے فیسلٹی کر دیتے ہیں کہ میں دیر سے بولنا شروع کرتا ہوں, مجھ سے پہلے بھی تھوڑا بہت بیان ہوتا ہے. تو اب بعض ہوتے ہیں نا بےچارے امام ہوتے ہیں تو وہ عشاء نہیں پڑھ سکتے تو ان کا بھی حصہ ہو جائے اس قرآن اندازی میں. تو میں بولنا شروع کروں اس سے پہلے پہلے یہ فیضان مدینہ میں آ کر بیٹھ گئے ہوں, ادھر ادھر گھوم نہ رہے ہوں, تو وہ بھی لکھ کر دے دیں. اور پھر وہ خصوصی کا رکھنا ہے کہ نہیں تو پھر تو چھٹی ہو جائے گی, تھوڑے دیر جائیں گے. پاپا اس بار کچھ رعایت دے دیں اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ گیارہ دنوں میں جو یوں ڈبل پابندی ہو جائے گی, تو جب آپ فرماتے ہیں تو کئی مرتبہ خصوصی بھی انعام مل جاتا ہے ان کو. چلو اس بار یہ کہ جو صلاۃ و سلام کے بعد بھلے چلا گیا وہ بھی وقع ہے ماشاء اللہ, جنہوں نے اس طرح تیرہ تیرواں تو جاری ہے کر لیا ہوں اور گیارہ میں خصوصی کی قید ہٹا دیتے ہیں اپنے, بعض بےچارے مجبور ہوتے ہیں پھر طلبہ جوش میں آگے رکیں گے اور صبح ان کی تعلیم کا مسئلہ ہو جائے گا. جامعت المدینہ کے طلبہ تو ہیں وہ دیوانگی کرتے ہیں, مطلب میں کبھی کبھی بولتا بھی ہوں کہ یہ پڑھیں گے کیا, کیسے پڑھیں گے, یہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ بھلے یہ اس میں حاضری دیتے ہیں اور خصوصی میں کوئی بات نہیں, جو خصوصی شوقین ہوتے ہیں وہ دونوں کی ترکیب کر ہی لیتے ہیں. میسج آیا ناظرین کے لیے. واہ آ گیا کوئی ٹکٹ؟ نہیں ناظرین کے لیے کیا؟ اچھا ناظرین کے لیے کیا ایسے بھی ناظرین؟ ہم کو ٹکٹ بھی چاہیے. ہاں اے عاشقانِ غوثِ اعظم اب گیارہویں شریف کی تیاری کرو. ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے مدنی چینل کے ایسے ناظرین ہوں جو آپ کی آمد سے لے کر صلاۃ و سلام تک اول تا آخر پورے اہتمام کے ساتھ حتیٰ کہ لکھتے ہوئے مدنی مذاکرے نہیں ہوں تو آپ کی مدنی بیٹیاں بھی تو ہیں. گارنٹی کون دے گا؟ آپ ایک بات کر رہا ہوں, میں بھی بات ہی کر رہا ہوں, گارنٹی اپنی جگہ پر ہے, مگر آپ کی ایسی مدنی بیٹیاں بھی ہوں گی جو اول تاخیر آپ کی آمد سے لے کر صلاۃ و سلام تک مدنی مذاکرہ دیکھتی ہوں گی اور شاید لکھتی بھی ہوں گی. ایسے ناظرات مل سکتی ہیں کچھ نہ کچھ, تو چلیے تو ان کا پھر محرم کا مسئلہ ہوگا. جو ہو سکتا ہے کوئی ایسے ٹکٹ ملے جو اللہ کرے کوئی گیارہویں شریف کے گیارہ ٹکٹ کا اعلان کر دے, مدینے کا ٹکٹ بھی رکھے بغداد شریف کا بھی رکھے, کیونکہ اگر اس بار دیں گے بھی تو اسی سال وہ بغداد شریف کی حاضری ممکن نہیں ہے. ہم تو گیارہویں رات کو جیسے اگر کرتے ہیں تو عمرے مدینے بےچارے مدینہ بھی دیکھ لینا, پھر اگر جیسے ہم مدینہ شریف کے ٹکٹ کا زیادہ ذرا اخراجات ہوتے ہیں خرچہ ہوتا ہے, بغداد شریف کا شاید کم ہوتا ہوگا یا دونوں کا سوا سوا سوا سوا. اچھا ایسے بھی ہوں فاصلہ بھی نہیں, فاصلہ تو بغداد شریف اور ان کا تقریباً یہی فاصلہ ہے, بعض وقت زیادہ بھی ہو جاتا ہے برابر برابر. ہاں تقریباً یہی فاصلہ ہے, چار چار پونے چار گھنٹے شاید دونوں کا. اس سیزن میں دام دونوں بڑھاتے ہیں تو بغداد شریف کا جب سیزن ہوتا ہے نا تو بڑھاتے ہی ہوں گے, عمرے کے سیزن میں تو بڑھاتے ہیں یہ ہوائی جہاز والے ٹکٹ کا دام. ہو سکتا ہے کہ ایسے عاشقان رسول ہوں جو ایسا کر دیں کہ یہ آپ کو کہہ دیں گے گیارہ ٹکٹیں ہماری طرف سے, گیارہ دے دیں چھ دے دیں دو دے دیں, جو ذہن نصیب دیں گے تو آپ کو ذرا ثواب ملے گا. کتنی دل جوئی ہوگی, کیسی دعائیں نکلیں گی ماشاء اللہ. مجھے غریب کو یعنی کوئی صورت ہی نہیں ہوتی ہے کما کر جمع کر کے وہ مدینہ دیکھے, تو ایک دم سے اس کو جو ٹکٹ مل جائے گا تو یار اس کا رواں رواں دعا دے گا. ابا مجھے انہیں میسج کیا ہے ٹکٹ کا نا, تو جب میں نے اس کو ریپلائی دیا نا اس کی دوسری ریپلائی اتنی پیاری تھی, فوراً دوسری ریپلائی میں یہ تھا کہ مجھے پیمنٹ کہاں کرنی ہے یہ بتا دو. ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے مدینے کی. یہ وہ ہے دونوں مضبوط ہزار ہے ہم کو جب تک یعنی کہ یا تو ایسی اطمینان بخش ترکیب ہو یا پھر ہاتھ میں آ جائے ہمارے تو ہی مطلب ہم دے سکتے ہیں, ورنہ ایسا بعض اوقات ہوا بھی ہے کہیں بعض مقامات پر کہ جذبات میں بول دیا کہ ہم دیں گے اور پھر اب جوڑے گھس گئے. ہاں نہیں دیتے پھر بعض لوگ. یا خامہ خواب ہو سکتا ہے ستاتے بھی ہوں یہ مولاناؤں کو دوڑا، تو ایسے نہیں کرو یار، ہم اپنی ذات کے لیے، میں اپنے لیے لوں تو اب چلو میرے کو دوڑا، اور دوڑ کے دیکھو میرے ساتھ کون پہلے پہنچتا ہے، مگر یہ بےچارے غریبوں کو نہیں مطلب ستانا چاہیے، ہم بول دیں گے آپ کو مدینہ کا ٹکٹ دیں گے پھر ہم آپ کو ڈھونڈیں، اور یہ بےچارے پھر دل ٹوٹ جائیں گا۔ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی آگلے، دل کے دکھ جاننے سے ظالم عرش بھی ہل جائے ہے۔ یہ ایک شعر مطلب پڑا ہوا ہے کوئی، اس کا مجھے شرعی حکم معلوم نہیں ہے کہ عرش ہلتا بھی ہے نہیں، پتہ نہیں مجھے، واللہ اعلم۔ سوال چلائیں، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی ہے کہ میں فیضان مدینہ میں موجود ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، یہی پیغام ہے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج یہاں پہ 12 ربیع الاول کے موقع پہ یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، اور ماشاءاللہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک روحانی سکون ملا یہاں پہ، ظاہر سی بات ہے جو لوگ بھی یہاں ہیں، آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سچے دل کے ساتھ یہاں پر آ رہے ہیں، اور بس اس سرور کے مزے کو الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بہت سکون ملا ماشاءاللہ۔ مرحبا، آتے رہیے انشاءاللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، پیارے پیارے امیر اہل سنت، اس وقت ہم مسجد نبوی میں سچ مچ حاضر ہیں، گنبد خضرا کے جلوے ہیں، 12 ربیع النور شریف ہے، اور آپ کو 12ویں کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ خیر مبارک، آپ کو مبارک، یہ ریکارڈڈ تھا۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ہمارا سوال یہ ہے، 12ویں کے دن یا 12ویں کی شب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عیدی میں کیا مانگنا چاہیے؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیں، اور ہمیں دعاؤں سے بھی نوازیں، اور آپ کو بھی 12ویں کی بہت بہت مبارک ہو، اللہ آپ کو ایسی ہزاروں 12ویں شریف نصیب فرمائے، اور حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی باعزت ہم سب کو آپ کے صدقے میں حاضری نصیب فرمائے، آپ کے ساتھ چند مدینہ کی سعادت میٹھا مدینہ دکھا اللہ تعالی۔ وہ اپنے یہاں تو یہ پڑھتے نا، دے دو عیدی میں غم مدینے کا، دے دو عیدی میں غم مدینے کا، کام بن جائے گا کمینے کا، دے دو عیدی میں غم مدینے کا، دے دو عیدی میں غم مدینے کا، کم بن جائے گا کمی نے کا، کم بن جائے گا مجھ کرمی نے کا۔ دونوں جہانوں کی بھلائیاں بارگاہ رسالت سے طلب کرنی چاہیے، بے سا مغفرت کی بھیک مانگنی چاہیے۔ اب صبح وہ اپنا اس میں بارگاہ رسالت سے عیدی میں مغفرت بھی مانگی ہے، وہ اپنا اشعار ہیں وسائل بخشش میں، اس طرح کے بھی جشن ولادت کے موقع پر مغفرت۔ دنیا تو کیا مانگنی تھی، دنیا تو ویسے ملی ہوئی ہے، اب وہ کتنی جمع کریں گے دنیا، یہ اتنی ہرس ہائے وہی، پیٹ بھر جائے، تن ڈھک جائے، سر چھپ جائے، کسی کی قرض داری نہ ہو، محتاجی نہ ہو، ضرورت بھی نہ ہو دولت کی، پھر بھی خامہ خواہ مطلب مانگے جانا دولت،

بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ. کل جمعہ کو رات 8:30 نگران شورا کا مدنی مکالمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جائے گا. اس کا موضوع ہے جشن میلاد کہاں نہیں. سبحان اللہ واہ یہ تو دیکھنے والا ہوگا یار, کیونکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں یہ مطلب یہ میڈیا کے یوں تو سائیڈ ایفیکٹ بھی ہیں لیکن فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ یوں جھٹکے میں پتہ چل جاتا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے جشن ولادت کے تعلق سے. تو دنیا میں کہاں کہاں حیرت ہوتی ہے کہ ایسے زبردست جنہوں سے میلاد نکلتے ہیں کہ یقین نہیں آتا, جیسے کہ یہاں بھی نکلتا ہے یہاں بھی نکلتا ہے. تو آپ کل تو ابھی سے نیت کر لو یار کہ کل کا وہ 8:30 جو مدنی مکالمہ ہونا ہے دیکھنا ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس میں مناظر بھی دکھائے جائیں گے دیگر ممالک انشاءاللہ. جب مناظر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ان ممالک کی بعض زبانوں کے اسلامی بھائیوں کے اپنے اپنی زبانوں میں تاثرات بھی ہوں گے. سبحان اللہ پتا چلے کہ کن کن زبانوں میں کن کن زبانوں سے تعلق رکھنے والے دنیا بھر کے عاشقان رسول جشن ولادت مناتے ہیں. سبحان اللہ ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو عربیوں عرب ممالک میں بھی ہونے والے جشن ولادت اور مولد النبی کے جو سلسلے ہوتے ہیں وہ بھی دکھانے میں کامیاب ہو جائیں. کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے جمع ہو سکے گا ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے, اور ساتھ ہی ساتھ سوال جواب بھی ہوتے رہیں گے. مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر براہ راست آئیں گے, اور آپ جو مدنی چینل پہ اس وقت دنیا بھر کے جہاں جہاں عاشقان رسول دیکھ اور سن رہے ہیں اگر آپ کے پاس دنیا کے کسی بھی ملک کے جشن ولادت کے جلوس یا میلاد اجتماعی میلاد کے مناظر اگر اس وقت آپ کے پاس موبائل فون میں بھی ہوں تو بھی بیٹھے بیٹھے ہمارا واٹس اپ نمبر آپ کی ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے, تو اس واٹس اپ نمبر پر ہاتھوں ہاتھ بیٹھ کر وہ کلپ بھیج دیجئے. اگر وہ دکھانے جیسا ہوا ہم دکھا سکے تو انشاءاللہ کل دکھا دیں گے انشاءاللہ. آپ کے موبائل فون میں جلوس میلاد کے حوالے سے دنیا بھر کے کسی بھی ملک کا جلوس میلاد کے حوالے سے ہو یا اجتماعی میلاد کے حوالے سے ہو محفل میلاد کے حوالے سے ہو آپ ہمیں بھیج دیجئے, انشاءاللہ تعالی جو دکھا سکیں گے کیونکہ اتنا تو وقت نہیں ہوتا کسی بھی سلسلے کا جتنا دکھا سکیں گے انشاءاللہ دکھا دیں گے. میوزک نہ ہو عورت نہ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدنی چینل میں جو جو چیزیں نہیں دکھائی جاتی. یہ مکہ مدینہ شریف میں بھی ہوتے ہیں اور خوب میلاد ہوتا ہے, پورے پورے بکرے اس میں مطلب لنگر کھلایا جاتا ہے, لیکن یہ کہ وہاں وہ یہ گھروں میں ہوتے ہیں ورنہ وہ چھٹی بھی 12 ربیع الاول شریف کی وہاں نہیں ہوتی, اگرچہ وہ دنیا میں دیگر عرب ممالک میں ہوتی ہے چھٹی وہاں نہیں ہوتی. لیکن گھروں میں لوگ جو ہیں وہ شیخ وہاں کے ہوتے ہیں نا عربی شیخ, یہ 12 تاریخ کو ماشاءاللہ خوب مولود کرتے ہیں اور پورے پورے بکرے کے لنگر کھلاتے ہیں. اس کی بھی اگر کوئی مدنی گلدستے مل جائے نا تو یہ بھی ہمارے ناظرین کو دکھائیں. بلکہ باپا ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا کے قومی اخبار وہاں کے جو نکلتے ہیں ان میں چند قومی اخبارات کا مجھے پتا چلا ہے کہ اس میں باقاعدہ عید میلاد النبی کے سلسلے میں مضامین چھپے ہیں. الحمدللہ اگر وہ مضامین کے بھی کچھ ہمیں مل جائیں گے جو جو جو جو ملے گا بس جشن میلاد کہاں نہیں. یہ پہلی تاریخ چاند رات یہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفوں اور تعظیمن کی کسی کوئی بڑی عمارت ہے اس پر باقاعدہ روشنی ہوئی تھی اور کچھ وہاں سے کچھ یوں کچھ ہوا تھا وہاں مطلب اس کی سوشل میڈیا پہ چلا تھا بہت چلا تھا میں نے بھی دیکھا تھا. اب وہ مل جائے نا تو وہ بھی چاند رات کو وہ دکھایا تھا وہ دلہن بنایا ہوا تھا میرے خیال عمارت کو سجا کے وہ کوئی ہوگا نا یار عاشق میلاد کہ چاند رات کو ہی اس نے سجا دیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائے جل جانے والے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی. جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی مرحبا مرحبا مرحبا مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا پیغمبر کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا رسول کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دادا کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا منٹھار کی آمد مرحبا آلا کی آمد مرحبا والا کی آمد مرحبا اشوا کی آمد مرحبا یارے کی آمد مرحبا یاسین کی آمد مرحبا طہٰ کی آمد مرحبا آمنہ کے دلبر کی آمد مرحبا آمنہ کے پھول کی آمد مقبول کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ لگے گا یوں ہی ان کا چہرا رہے گا ان کا چہرا رہے گا پڑے ہاتھ ہو جائے جل جانے والے پڑے ہاتھ ہو جائے جل جانے والے. اس سے بھی کہتا جوش میں ہلا رہا تھا یہ جلدی جلدی ہلتے تو اس میں یہ میچنگ اچھی کر دی انہوں نے ماشاء اللہ. بچوں کی مدنی منوں کی تو عید عید ہے. ہاں مدنی منے بہت خوش ہوتے ہیں تھوڑا سمجھدار ہوتے ہو جاتے ہیں نا جشن ولادت اور یہ ان کو بہت سمجھ میں آتا ہے جھنڈے اور ناتے ہیں. یہ میں نے شروع میں دنیا کے بارے میں جو بتایا تو اس کی روایتیں میں نے جو ٹکڑے ٹکڑے میں عرض کیا تھا تو وہ باقاعدہ سماعت فرما بہار شریعت جل اول صفحہ نمبر 946. اللہ تعالی کی راہ میں دینا بہت اللہ تعالی کی راہ میں دینا نہایت اچھا کام ہے. مال سے تم کو فائدہ نہ پہنچا تو تمہارے کیا کام آیا. اور اپنے کام کا وہی ہے جو کھا پہن لیا یا آخرت کے لیے خرچ کیا، نہ وہ کہ جمع کیا اور دوسروں کے لیے چھوڑ گئے۔ حضور اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، اور اسے تو اس کے مال سے تین ہی قسم کا فائدہ ہے، جو کھا کر فنا کر دیا ان ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا عطا کر کے آخرت کے جمع کیا، اور اس کے سوا جانے والا ہے کہ اوروں کے لیے چھوڑ جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم میں کون ہے کہ اسے اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے اپنا مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ فرمایا اپنا مال تو وہ ہے جو آگے روانہ کر چکا، اور جو پیچھے چھوڑ گیا وہ وارث کا مال ہے۔ امام بخاری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد برابر سونا ہو، گولڈ، جبل احد برابر بھی تو احد برابر سونا ہو، تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں کا میرے پاس کچھ رہ جائے۔ ہاں اگر مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ لوں گا۔ احد پہاڑ برابر بھی سونا، یہ مثال ہے، احد پہاڑ برابر سونا بہت بڑا پہاڑ ہے نا، غالباً پونے چار میل تک وہ پھیلا ہوا ہے، تو اگر اتنا بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند ہے کہ تین راتیں نہ گزرنے پائیں، تو میں سارا بانٹ بوٹ کے فارغ ہو جاؤں۔ میرے آقا کی شان، ایک ہم لوگ ہیں یار، زکات بھی مر مر کے دیتے ہیں، دھکے کھلا کھلا کے وہ جوڑے گھسا کے دیتے ہیں، اس میں بعد وہ ہزار جھوٹ بولتے ہیں، کئی جھوٹ بولتے ہیں، تم ابھی سے آ گئے زکات تو ابھی ہم نے فلاں تاریخ سے نکالنی ہے، پھر آیا وہ تم دیر سے آئے، ہم تو بانٹ کے بیٹھے ہیں، زکات تو خلاص ہو گئی، حالانکہ ہوتی ہے اس کے پاس، شروع میں بھی ہوتی ہے بعد میں بھی ہوتی ہے، ایڈوانس میں بھی زکات دینا چاہیے۔ پھر یہ اس طرح کا بہانہ کریں گے، اگر ٹالنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں بولیں گے کہ میں تم کو نہیں دوں گا، تو بیس کرے گا، منتیں کرے گا، بیس کیا کرے گا، بولے گا میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، میرے والد صاحب بانٹتے ہیں۔ والد صاحب کب آئیں گے؟ آج کل طبیعت نرم گرم رہتی ہے، کبھی آتے کبھی نہیں آتے، بعد میں مجھ سے پوچھ لینا، وہ پوچھنے آئے گا واپس، بار بار آئے گا، ابھی تو پھر دس بیس پچاس روپے ٹکا دیتے ہوں گے۔ میرے کئی جھوٹ بولتے ہیں اس میں، مجھے اس کا تجربہ ہے سر، وہ پہلے میں وصول کرتا تھا نا اپنے دعوت اسلامی کا، شروع میں تو میں خود نکلتا تھا نا پیسے، کپڑا مارکیٹ وغیرہ میں، اتی مدنی اتیات جب اصطلاح نہیں تھی، وہ چندہ کرنے یا فنڈ کرنے جاتے تھے ہم، تو ایسے تو جس کو بولتے ہیں بول بچن، یہ لوگ دیتے ہیں بیپاری لوگ، اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں جیسے گئے تو یوں بیٹھے میں پیٹ پھلا گئے، مولانا معاف کرو، جیسے کوئی بھیک مانگنے ہے، یہ بھی ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ اب دعوت اسلامی کا اللہ نے عروج دیا ہے دعوت اسلامی کو، اللہ اور عروج بخشے میری دعوت اسلامی کو، اپنے خزانے کے منہ الحمدللہ کھولنے والوں نے کھولے، اور کتنے اربوں روپے خرچ کیا دعوت اسلامی نے، کتنی مسجدیں بن گئی، کتنے جامعات المدینہ تعمیر ہو گئے، کتنے فیضان المدینہ بن گئے، تعداد ہی نہیں بتا اس کی، دنیا بھر میں بنتے جا رہے ہیں، مزید بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابا آج آپ کو خوشی ہوگی، میں دو سال پہلے روم گیا تھا، روم اٹلی کا ایک شہر ہے، مشہور شہر ہے روم، اس روم میں مطلب بیان کے لیے جگہ نہیں تھی، ہم ریسٹورینٹ میں ہم نے کوئی ترکیب بنانی پڑی، روم قرآن کریم میں سورۃ الروم، روم ہے، تو جسے یہ روم کہتے ہیں، اچھا روم نام کے لحاظ روم، اب قرآن نام گئے ہیں، روم میں نہیں تھی، آج مجھے وہ ہم شام کو سلسلے میں تھے تو فون آیا، کال آیا اسلام بھائی کی کہ الحمدللہ وہاں بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، فیضان مدینہ مکمل ہونے والا ہے، اور آپ کے دعا کے لیے بھی کہا تھا کہ امیر سنت بھی دعا کر دے ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں. آمین. اور جیسے آپ نے ابھی اپنے مال کو دعوت اسلامی کے حوالے سے خرچ کرنے کی بھی ترغیب دلائی اور مدنی احتیاط کی بھی ترغیب دلائی اور فرمایا بھی کچھ, میں اعلان کر دوں 8 جنوری جمعہ, یعنی یوں سمجھیے کہ آنے والے جمعہ کو, یہ کل نہیں اب جو آنے والا جمعہ ہے, 8 جنوری کو رات 8 بجے مدنی چینل پر سلسلہ ہوگا ٹیلی تھون, یعنی مدنی احتیاط مہم. اور یہ ٹیلی تھون جو مدنی احتیاط مہم کا ایک جو سلسلہ ہے, یہ خاص مدرسۃ المدینہ جو ہے ہمارے مدنی منوں کا, جو 2000 سے زیادہ مدنی منے ہیں اس میں, اور 2000 سے زیادہ مدارس المدینہ ہے مدنی منوں کے, اور 1,10,000 سے زیادہ مدنی منے اور مدنی منیاں اس میں قرآن مجید کی مفت حفظ و ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں, کل وقتی اور جز وقتی. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمارا ہدف ہے 76 کروڑ روپے جمع کرنا, تو اس کا سالانہ خرچہ ہے 76 کروڑ روپے, 76 کروڑ سالانہ خرچہ. تو ہم کوشش کریں گے اور اس میں اللہ نے چاہ تو امیر علیہ سنت بھی کرم فرمائیں گے, شہزادگان بھی اللہ نے چاہ تو اس سلسلے میں کرم فرمائیں گے. ہمارے حاجی عبدالحبیب آپ کو پتا ہے پچھلے سلسلے بھی یہ لے کر آتے رہے ہیں, تو ہم سب کی حاضریاں ہوں گی. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ 8 جنوری کو آپ مدنی چینل پر رہیے اور اپنے عطیات مدنی عطیات جمع کرانے کے لیے کوشش کیجیے. ہم نے 12,000 روپیہ پر یونٹ رکھا ہے اور ہمارا ہدف ہے کہ ہم 63,000 یونٹ جمع کر لیں. 63,000 وپا ایسے عاشقان رسول چاہیے جو 12,000 کا اعلان کر دیں. سبحان اللہ. تو یہ 12,000 پر یونٹ ہے اور 63,000 یونٹ ہم نے جمع کروانے ہیں. تو آج اعلان ہو رہا ہے, تو عاشقان رسول اور دعوت اسلامی کے دیگر ذمہ داران بھی اب اس کے لیے کوششیں شروع کر دیں. مزید انشاءاللہ آپ کو مدنی چینل کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی معلومات دیتے رہیں گے. جی جمعہ کو ہے 8 جنوری. جی بابا. اچھا اگلا جمعہ. ناظرین جمعہ کو زیادہ ملتے ہیں, ہفتے کو ملتے ہیں دنیا بھر میں. جمعہ کے ہم نے کیلکولیشن کی تھی تو کئی ملکوں میں جمعہ ویکینڈ بھی ہے, چھٹی بھی ہوتی ہے. رات کو تو چھٹی نہیں ہوتی نا, رات کو تو روز ہی چھٹی ہوتی ہے. نہیں, جیسے کہ ہم پاکستان میں بھی جمعہ ہمیں میسر آ رہا تھا, ذمہ داران سے مدی مشورے ہوئے تھے. اچھا. تو جمعہ ہمیں زیادہ عرب ممالک کے لیے بھی, پاکستان کے حوالے سے بھی, اور پھر آگے جا کے کیونکہ یہ رات بھر چلے گا, صبح ہفتہ ہوگا. یہ صبح ہفتہ کام کاج کا دن ہے, ہر جگہ ہفتے کی چھٹی نہیں ہوتی. میں ویسے ہی میرے ذہن میں رونگ نمبر تو نہیں لگ گیا, یہ مشاورت کر کے سارا طے کیا تھا حاجی عبدالحبیب نے بھی. بہتر. لبیک. جزاک اللہ. کتنے بجے شروع ہو؟ 8 جنوری. ہاں یہ کل والا بھی نہیں, اس کے بعد والا جمعہ بھی نہیں, اس کے بعد والا جمعہ. 15 دن ہے اس کو ابھی. ٹیلی تھون. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. 15 دن ہے بابا, لیکن یہ کہ اگر ہمارے جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں یا جو بھی یہاں حاضرین ہیں, ہم اگر اپنا ذہن بناتے ہیں کہ میں اپنی انفرادی کوشش سے 12 اسلامی بھائیوں کو اس بات پر تیار کروں کہ وہ ایک ایک یونٹ جو ہے وہ اس میں شامل کریں, تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی جو 15 دن ہے تیاری کا ایک بہت اچھا موقع مل سکتا ہے کہ اگر یہ اس طرح کا ایک ذہن بن جائے اور جن جن سے میرے تعلقات ہیں, صرف 12,000 روپے کا ایک یونٹ ہے, تو اگر میں 12, 26 تو اپنے یہاں جو فون نمبرز ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جو 12,000 دے سکتے ہیں, تو شاید یہ تیاری کے بہت اچھے دن مل جائیں گے ہمیں. ماشاءاللہ. ابھی سے ہی بھلے یہ لکھوانا شروع کر دیں, 12,000 ضروری نہیں ہے, آپ کو ایک سے زیادہ یونٹ دینے کی بھی اجازت ہے. ہمیں 63,000 یونٹ کرنے ہیں. یہ کم از کم 63,000 کہنا, اگر بڑھ جاتے تو مدینہ مدینہ. صلو علی الحبیب. سوال چلائیے. صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد نوید سعید اتاری کبیر والا ضلع خانے وال سے عرض کر رہا ہوں, آپ کو 12 ربیع الاول مبارک ہو. خیر مبارک. آج عاشقان رسول پوری دنیا میں جشن منا رہے ہیں, اور ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ اس طرح ثواب پہنچایا جا سکے. تو زیادہ مقدار میں کریں گے تو زیادہ تعداد میں پہنچا سکیں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک کی کثرت ہو جائے تو کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عبدالقادر اتاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مقدس چیزوں کے پیسوں کو ہدیہ کہنا کیسا, اور ہدیہ کہنے میں کیا حکمت ہے؟ جزاک اللہ. وَإِجَاكُمْ. بزرگ یہ جو فاتحہ کرتے ہیں نا سالانہ ہمارے گھروں میں, تو ہم اس کو فاتحہ کہتے ہیں, برسی کہتے ہیں, سالانہ فاتحہ یا برسی. تو بزرگوں کی جب اس میں نسبت آ جاتی ہے تو اسی برسی کو ہم عرس کا نام دیتے ہیں. ہے تو بات تو ایک ہی ہے نا, عرس اور برسی, یہ سال بھر میں ایک ہوتی ہے اس تاریخ پر. تو اسی طرح جو فاتحہ میں کھانا عام لوگوں کا پکتا نا, اس کو فاتحہ کا کھانا کہتے ہیں, اور بزرگوں کا ہوتا ہے تو نیاز کہتے ہیں. جیسے بچے کو کہتے ہیں بیٹھ جا, اور بڑے کو کہیں گے تشریف رکھیے. بات تو ایک ہی ہے. تو اسی طرح وہ جو آپ نے سوال کیا, سوال کیا کیا بولیا پیار, کچھ ہدیہ ہدیہ, اسی طرح وہ پیالہ, اس کی قیمت مثال کے طور پر 5 روپیہ, یہ بہار شریعت, اس کا ہدیہ 100 روپیہ, 92 روپیہ. تو یوں چیز ایک ہی ہے لیکن وہ کتاب مقدس ہے, یہ ایک برتن ہے. تو برتن کی قیمت, اگر یہی برتن مدینہ شریف کا ہو اور یہاں کوئی پیش کرے تو پھر وہ ہدیہ بولے گا کہ میں تو اس کا یہ ہدیہ لوں گا. اب یہ نالے پاک ہے, نالے پاک کا ہدیہ کہلائے گا, پاؤں میں پہننے کے موزے ہیں تو اس کی قیمت کہلائے گی, ورنہ چیز ایک ہی ہے. ہدیہ کیا لفظی معنی, گفٹ تحفہ, ہدیہ تحفے کو بھی بولتے ہیں. یہ الفاظ کا فرق ہے, وہ ادب والے الفاظ. جتنی چیز ادب والی ہوگی, قابل احترام ہوگی, معظم ہوگی, اس کے لیے الفاظ اچھے اچھے بولنے چاہیے. تو کتابوں پر بھی لفظ قیمت لکھتے ہیں, تو میرے کو یہ پسند نہیں ہے. ہمارے یہاں بھی لکھتے ہیں, مکتبۃ المدینہ والے بھی بازوات لکھتے ہیں, مجھے پسند نہیں ہے. میں ہدیہ, آپ نے میرے منہ سے شاید ہدیہ سنا ہوگا بارہ, بھائی یہ اسٹیکر ہدیہ, یہ رسالے کا ہدیہ. یہ جی باپا آپ کے بیانات میں جو ہے نا, جیسے مکتبۃ المدینہ سے فلا کتاب جو ہے نا ہدیتن حاصل کرے. جی جی. تو اگر قیمت لکھ دیا یا بول دیا تو گناہ نہیں ہے. اب ہم کوالٹی ہوتی ہے اپنے اپنے. اب بزرگوں کا اگر کسی نے کہہ دیا کہ بھائی 11 ربیع الآخر غوث پاک کی برسی ہے, جمے گا نہیں, مزہ نہیں آئے گا. غوث پاک کا عرس شریف ہے, یہ جمے گا. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہم جشن ولادت مناتے ہیں, جشن بولتے ہیں اس کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام جوید پہلوی ہے، عرب شریف سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان آپ کو زیادہ جشن عید میلاد النبی مبارک ہو. خیر مبارک. محمد فیروز اتاری کولمبو سری لنکا سے. میرا سوال یہ ہے کہ جو نماز کبھی پڑھے ہی نہیں اس کو ہم مسلمان کہہ سکتے ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جواب اس وقت فرمائے. جزاک اللہ خیرا. جس نے زندگی میں ایک بار بھی نماز نہیں پڑھی، نہ جمعہ نہ عید، اور وہ ایمان لایا ہے تو ہے مسلمان، تو وہ مسلمان ہی کہیں گے اس کو. وہ مسلمان ہے بھی، وہ مسلمان کافر نہیں ہو جائے گا بے نمازی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور میں مشتاق احمد اتاری اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میں ایک سرکاری ملازم ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ سرکاری ملازمین کا یہ اکثر معمول ہے کہ وہ ڈیوٹی آورز کے دوران اپنے ذاتی کاموں کے لیے چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، تو ڈیوٹی آورز کے دوران ملازمین کا اپنے ذاتی کاموں کے لیے چلے جانا یہ کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں. اس کے سدے باب کے لیے بھی ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی ملازم اپنے ذاتی کام کے لیے دفتری اوقات کے دوران چلا جائے اور بعد میں 8 سے 4 بجے تک آفس کا ٹائمنگ ہے اور لیٹ بیٹھ کے اپنا کام کر لے، کیا اس سے وہ اس کا فرض ادا ہو جائے گا؟ اس کے بارے میں شریع رہنمائی فرما دیں. میرے لیے، میرے والدین اور اہل خانہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. ویاکم اللہ تعالی آپ کے رب کے والدین اور خاندان اور ہم سبھی کی مغفرت فرما. یہ گورنمنٹ جاب جو ہے نا، اس کے لیے لوگ شاید اسی لیے مرتے ہیں، اس کے لیے رشوتیں دیتے ہیں. رشوت کے بغیر تھوڑی جاب ملتی ہوگی. رشوت یا سورس، سورس سے نا اہل کو جاب مل جاتی ہوگی، اور بغیر رشوت کے اہل کو بھی جاب نہیں ملتی ہوگی. تو اس میں مرتے شاید اس لیے کہ اس میں یہ کہ عام طور پہ کئی ادارے سے جن سے پوچھ گچھ کم ہوتی ہے تو نہیں بھی جاتے ہیں، یا وہ جو اس کا سڑا ہوا سانپ ہوتا ہے، سانپ بچہ، وہ سڑا ہوا سانپ جو ہوتا ہے نا، حرام خور، وہ آخرے کان کرتا ہے، اس سے ترکیب بنا لیتے ہیں. کبھی اس کے منہ میں چائے اونڈل دیتے ہوں، کبھی ہڈی ٹھونس دیتے ہوں گے، تو وہ چھٹی کرتا تو بھی وہ اس کی تنخواہ نہیں کاٹتا، تو یوں ترکیب بنتی ہے. حاضری بھی لگ جائے گی اس کی، کہیں کہ دن تک نہیں جائے گا تو حاضری لگی رہے گی. تو یوں ترکیبیں بنتی ہیں. ہر گورنمنٹ ملازم غلط نہیں ہوتا. میں ایک جو مجھے آپ کو بھی تو سب سمجھتے ہوں، جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے اس سے زیادہ معلومات ہوگی کہ کیوں گورنمنٹ جاب پر مرتے ہیں لوگ. تو یوں یہ ترکیبیں بنتی ہیں. تو بہرحال یہ کہ گورنمنٹ جاب میں بھی اگر عرف سے ہٹ کر وہ تاخیر سے جائے گا تو یہ غلط کیا اس نے، اتنی تنخواہ اس کو کٹوانی ہوگی. بغیر عرف کے چھٹی مار دی تو اس دن کی بھی تنخواہ کٹوانی پڑے گی. بھلے وہ سانپ بولتا ہے کہ کوئی نہیں میں بیٹھا ہوں، کٹوانی پڑے گی. سانپ کے جیب سے نہیں جا رہا نا، گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا نا، کٹوانی تو پڑے گی، اس میں کوئی معاف بھی نہیں کر سکتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صاحب وہ آج 4 گھنٹے لیٹ آ گئے تو 4 گھنٹے اوور ٹائم کر لوں گا اور یوں برابر برابر ہو جائے گا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. ٹائم ٹو ٹائم جانا ہے، ٹائم ٹو ٹائم آنا ہے. جو ورکنگ ٹائم ہے، جو ملا ہوا ہے، جو بھی ڈیوٹی، رات کی بھی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، اور رات کے بدلے دن چلا جائے تو رات کو آپ کو ڈیوٹی ہوتی ہے، آخر اس کی کوئی مسئلے تھی ابھی رات دیے نا، تو آپ بولو میں چپ چاپ اس کے بدلے دن کو کام کرتا ہوں نا، اتنے تو گھنٹے دے رہا ہوں. اب ڈبل گھنٹے بھی دو گے تب بھی رات کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ رات ہی کی ہے، وہ رات کو ہی کرنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جتنی اس نے غیر قانونی چھٹی کی، جتنی غیر قانونی تاخیریں کی اور اس کی تنخواہ نہیں کٹوائی اور کھا پی گیا، یہ ہضم نہیں ہوئی، بازار ہضم ہو گئی لیکن ہضم نہیں ہوئی، یہ انگارے پیٹ میں بھرے ہوئے، جی ہاں، یہ مرنے کے بعد یہ انگارے جو اس کے شرارے بن جائیں گے اور یہ بھڑک اٹھیں گے۔ یوں سمجھانے کے لیے اس کروں، یہ حرام مال ہے، اس کو توبہ تو کرنی کرنی ہے، اور یہ جتنا بھی اس طرح حرام مال لیا نا سب واپس دینا پڑے گا جب بھی توبہ مکمل ہوگی، مطلب توبہ مکمل نہیں ہوگی، توبہ اور تلافی دونوں ضروری ہے، اس میں حساب لگانا پڑے گا۔ یاد نہیں ہے تو ذنہ غالب کریں کہ کتنے گھنٹے، کبھی گھنٹہ کبھی دو گھنٹہ، جو بھی معروف ہوگا کہ جو پانچ دس منٹ لیٹ جاتا ہے تو اس کو عام طور پہ وہ رعایت ہوتی ہے، بعض شعبے سے استاد ہوتے ہیں کہ اس میں شاید ایک منٹ کی بھی وہ تاخیر گوارا نہیں ہوتی ہوگی، جیسے یہ سیکورٹی کے ادارے، سیکورٹی میں ایک منٹ بھی نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ جانے والے کو بھی نہیں جانے دیں گے جب تک دوسرا ڈیوٹی پر نہیں آئے گا، یہ پہلے کی ڈیوٹی آف نہیں ہو سکتی، ورنہ تو دشمن کو خالی جگہ مل جائے گی۔ تو باہر آ لیا کہ عرف سے، رائج طریقے سے ہٹ کر جتنے گھنٹے، جتنے وہ ماہ، جتنے دن یہ بنے اس کے حساب آپ لگا لیں اور اس کی رقم پیمنٹ کرنی ہوگی جب جا کر خلاصی ہوگی۔ ہاں اگر پرائیویٹ میں ایسا کیا آپ نے تو پرائیویٹ ادارے کا اصل مالک جو ہے، اس کا بیٹا بھی نہیں ہے، ملازم بھی نہیں، کوئی بڑا افسر ہو، اصل مالک اگر معاف کر دیتا ہے، جو بھی با اختیار ہے وہ معاف کر دیتا ہے تو کہ رقم اب چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں، تو معاف بھی مل جائے گی، اصل مالک سے معافی مانگنی ہوگی یا اس کو پیمنٹ کریں کہ بھلے مہلت لے لے اس سے، اتنے تھوڑے تھوڑے کر کے بھروں گا، ابھی نہیں ہے ٹھیک ہے، پیسے کھا پی گئے، حرام کا مال تو پھر سے اڑ جاتا ہے نا، بیماریوں میں چلا جاتا ہے، ڈاکو لے جاتے ہوں گے، چور لے جاتے ہوں گے، جیبیں کٹ جاتی ہوں گی، بچے کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہوگی تو پلستر میں اور اس میں اس میں ڈاکٹروں کی فیسوں میں چلا جاتا ہوگا۔ اب یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے، نیت صاف ہو، منزل آسان کہ میں دوں گا، تھوڑا تھوڑا جمع کر کے دوں گا، دینا ہے مجھے، یہ فائنل نیت ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے، کرم فرمائے گا، آپ اس کی طرف بڑھو تو صحیح۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ہی دیر کے بعد چار چار کر کے نام اعلان کیے جائیں گے، ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد امیل سنت کے پاس قرآن اندازی جن جن کی ہو جائے گی شناختی کارڈ کی، جی ہاں ٹوٹل بارہ بارہ بارہ۔ باپ رے باپ، ابھی تو دس پچاس ہو گئی، گیارہ بجے تو ختم کرنا تھا، آ رہے آپ کے پاس نام اب فٹافٹ، یہ بھی تھکے ہوئے ہوں گے، میں بھی تھکا ہوا ہوں، سچی بات تو یہ، مجھے آپ کا بھی ہے کہ آپ بھی تھکے ہوئے ہیں نا، نہیں نہ بولنا، تھکے ہوئے ہیں تو ہاں بولنا، تھکے ہوئے۔ آج تو کئی اسلام بھائی کو میں نے دیکھا کہ وہ بیٹھے بیٹھے بھی سو رہے تھے، ہاں نہیں تھکن تو ظاہر ہے کہ تھکن تو لگتی ہے، سچ بولنا چاہیے۔ میں ابھی بنت عمران، اب میں نماز کے لیے اوپر جانے لگا، ہم دونوں اکیلے تھے، میں بولا پتہ نہیں کوئی اندر، میں نے کہا کوئی اندر ہے، اس نے کہا نہیں، اب یہ باہر میرے ساتھ نکل نہیں رہی تھی، تو میں نے کہا تم کو ڈر نہیں، تم کو ڈر نہیں لگے گا، بولا ڈر لگے گا، تم نے کہا چلو اوپر، میرے ساتھ لے لیا اس کو، نہیں اکیلی تو ظاہر ہے، اگر ہاں بھی بولتی نہیں لگے گا تب بھی میں نے ذہن یہی بنا کہ میں لے لوں گا اس کو ساتھ، ہر اکیلی تو گھبرائے گی نا بچی، وہ پیچھے ہمارا جو بھی کمرے بنے ہوئے ہیں، بڑا آدمی ڈرے، بعض بڑے بھی ڈرتے ہیں، تو یہ نے اس نے سچ بولا، مجھے مزہ آیا، میں ڈرتی ہوں، یہ ہونا ڈیڑھ ہوشیار ہوتے نا، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے، اور کوئی بلی زور سے میاؤں کرے تو وہ اچل پڑے، ڈرتا نہیں ہے، کتا کتا کھڑا ہونا گلی میں شرافت کے ساتھ، بےچارا بھوکے بھی نہیں تو اکیلے وہ گلی تک گزرے گا نہیں، کہ کتا کھڑا ہوا ہے کہیں مجھے نوچ نہ ڈالے۔ بولتا میں کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا. میرے بھائی شیر کے سوا شیر ہوتے ہیں ایسا نہ بولا بھائی. تو بہت سال پہلے مجھے کسی نے کہا تھا کہ تم تو موت سے نہیں ڈرتے ہو نا. میں نے ڈرتا ہوں اتنے حارث جبھی تو ہیں, مطلب میں ڈرتا ہوں بھائی. میں جھوٹ گائے کو بولوں کو دیکھتا رہی پارٹی تھی وہ دیکھتا رہی. ہاں میں ڈرتا ہوں. اب میں نہ بول دوں نہیں ڈرتا تو اگر وہ متاثر بھی ہو گیا تو کیا دے دے گا یار, دے دے کر کیا دے گا. اور اس سے چاہیے بھی کیا اپنے کو, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ کچھ سوالات میسج کے ذریعے ہمارے پاس آئے ہیں. اگر کوئی کل میلاد شریف کے اجتماع میں نہ جا سکا یا آج جلوس میں نہیں گیا تو اب کیا کر سکتا ہے؟ افسوس. یوں مجمع خیر گزرنے کے بعد اگر نہیں اس کو پایا اس نے افسوس کرے گا تو ثواب پائے گا. چل کل آپ نے فرمایا تھا کہ اسلامی بھائیوں کی داڑھی قبر میں چراغ ہوگی, تو اسلامی بہنوں کے لیے کیا چیز قبر کا چراغ ہوگی؟ تو میں نے یہ فائنل تھوڑی کہا کہ چراغ ہوگی, ہو سکتا ہے کہ چراغ ہو تو ان کا مدنی برقعہ چراغ بن جائے گا انشاءاللہ. شرمی پردہ کریں گی تو ہاں بعض مدنی برقعے پہنتی ہے, لیکن یہ جیسے ہمارے سائیں بھائی نہیں اپنے آتے تھے شاپر میں سے نکال کے امام باندھتے جاتے تھے شاپر میں واپس, تو یہ نہیں ہر وقت امام پہنے, گھر میں بھی امام پہنے نا. تو اگر یہ چلو گھر میں مدنی برقعہ نہ بھی پہنے جبکہ کوئی دیور وغیرہ نہیں ہے اور سب محارم ہے, تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی طرح کا پردہ کرے جو محارم کے سامنے کرتی ہے, لیکن یہ کہ شاپنگ کے لیے جاتی ہیں تو فینسی برقعہ یہ دو تین برقعے رکھتی ہیں اسلامی بہنیں, سب نہیں ہیں ماشاءاللہ. بعض نیک طبیعت اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں جو حقیقت میں شرعی پردے کی مطلب ان کی ترکیبیں کرتی ہیں, وہ ڈرتی ہیں اللہ سے, لیکن بعض ہوتی ہیں تب کہ مختلف جگہ پر دعوت پہ جائیں گی تو الگ برقعہ پہنتی ہوں گی شاپنگ کے لیے الگ, تو یہاں آتی ہوں گی تو شریفنیں بن جاتی ہوں گی مدنی برقعہ اوڑھ لیتی ہوں گی. تو جو پورا مدنی برقعہ نے صحیح معنوں میں شرعی پردہ کرے اللہ چاہے تو کیا بعید کہ وہ برقعہ ان کے لیے قبر میں چراغ بن جائے. تو یہ نہیں پھر کوئی بولنا کہ مدنی برقعہ قبر کا چراغ ہے, میں نے یہ نہیں کہا, غلط فہمی کسی کو نہ ہو جائے. نہ داڑھی کو میں نے یہ کہا کہ یہ قبر کا چراغ ہے. میں وہ شیر لغت میں عشق کے رخے شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, سرکار اعلی حضرت کا شعر ہے. یہ بھی کہا میں نے کہ معافی ضمیر مجھے نہیں پتا اعلی حضرت کا, کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے عشق کا داغ ہم قبر میں لے گئے اور یہ چراغ لے گئے, اعلی حضرت یہ فرما رہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ کیا بعید کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کے عشق کا داغ کا کام داڑھی دے دے اور یہ چراغ کی طرح جگمگائے قبر میں اور روشنی ہو جائے. تو یہ اپنی طرف میں نے کہا ہے. آپ نے فرمایا کہ اعلی حضرت کا معافی ضمیر نہیں پتا, یہ کیا ہے؟ نہیں اعلی حضرت کے دل میں اس وقت کیا لکھتے وقت نیت تھی, اس کی کیا مراد ہے اس سے, یہ مجھے نہیں پتا. مراد کے مراد بھائی, مراد بھائی نام ہوتا ہے. کیا آپ کے دل میں وہ سوچ تھی, کیا سوچ کر آپ نے لکھا اور آپ کے نزدیک اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ لا ادری, نہیں جانتا میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہاں جلوس نکلا تھا, کہہ رہے ہیں سوال کرنے والے, جس میں کچھ لوگ ڈھول میوزک وغیرہ کے ساتھ شامل ہو گئے, انہیں اور آتش بازی کرنے والوں کو سمجھائیں. ہاں یہ ان کو ہم بتاتے رہتے ہیں, میوزک والوں کو سمجھاتے رہتے ہیں, سمجھا ہی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ کیوں ہمارے جلوس میلاد کا تقدس پامال کرتے ہیں, اس طرح توبہ کریں اس سے. اور نعت شریف بغیر میوزک کے سر جھکا کر ادب کے ساتھ ہو سکے تو با وضو جلوس میں شریک ہو. اسے غلط سمجھنے والے لوگ ہیں نا, تبھی تو سوال کر رہے ہیں. اصل وہ جلوس سے میلاد بعض تو احترام سے بعض تفریحن, یہ تفریحن والے ہوتے ہیں نا, ان میں یہ کوالٹی ملے گی. جو احترامن کرتے ہیں, احترامن کرنے والوں کی بھی کوئی کم تعداد نہیں ہے جی بابا. ہاں وہ اس طرح کی حرکتیں تھوڑی کرتے ہیں. آیا ایک جلوس سے میلاد کا منظر جو آیا تھا واٹس ایپ پر, مجھے تو بہت, میرے کو بہت, مجھے بہت فرق, شاید یہ وہی اگر ہے تو. جی میں اسی ہندی گارڈ کا بہت بہت, مجھے تو میری یاد آ گئی یار. جی بابا یار یہ ایک نکلا یار, ہو سکتا ہے اور بھی اس طرح کرتے ہوں گے. بالکل وہی ایکشن ہے اس کے, کفلے مدینہ والا ہے, ٹائٹ کفلے مدینہ والا, اوپر اٹھا کر نگاہ دیکھتا ہی نہیں ہے, لگا ہوا ہے مست ہے. دکھا دو یار ناظرین کو, ہو سکے تو دکھائیں گے انشاءاللہ. ہمت بھائی آپ کو بھیج رہا ہوں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے حاجی امین کی معرفت ملا تھا, پھر میں نے آپ کو بھی مطلب فارورڈ کیا. مزہ آ گیا مجھے بھی دیکھ کے, دو تین بار شاید دیکھا ہوگا میں نے, بہت پیارا منظر ہے. اچھا یہ سوال یہ ہے کہ بچی کا نام مکیہ مدنی یا مدنیہ, مدنی یا مدنیہ رکھ سکتے ہیں؟ مکیہ مدنیہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, مکی مدنی یہ مذکر ہے, مرد کا نام ہوتا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے مکی مدنی, تو مکی مدنی بھی اگر کوئی رکھ لے تو وہ باتیں بنیں گی. وہ شرنت ورد مکی یعنی مکے سے نسبت رکھنے والا, مدنی یعنی مدینے سے نسبت رکھنے والا, مگر مذکر مونس وہی ہے مکیہ مدنیہ. مذکر مونس میں بھی سمجھتے ہیں کہ نہیں, سب سمجھتے ہیں یار. میل فیمیل, میل فیمیل, مکی مدنی میل, مکیہ مدنیہ فیمیل. اچھا یہ اب ارشاد فرمائے, جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کے معنی بتا دیجئے. وہ حدیث شریف میں الفاظ ہیں, قیاس سے تو بتا سکتا ہوں میں, لیکن کیسے بتاؤ یار. مفتی صاحب بھی آج مجھے خدشہ تھا کہ آج یہ چھٹیاں کر جائیں گے, ابھی تک تو تشریف آوری ہوئی نہیں, اب کیا ہی 11 تو بج گئے, یہ تھکے ہوئے ہوں گے بےچارے جلوسوں میں, اور ہو سکتا ہے شرکتیں کی ہوں گی, بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو تو فرنٹ رکھتے ہوں گے نا, وہ قیادت تھک جاتے ہوں گے بےچارے. آج مغرب میں آپ نے بچوں کو لانے سے منع فرمایا, تو لیکن آپ کے پاس بھی تو بچے ہوتے ہیں, ان کا کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ ایسا چھوٹا بچہ سامنے بےچارہ لے کے بیٹھا تھا, اب میں غور کرتا رہا, اصل مسئلہ ہے کہ جو قادر ہو نا نکالنے پر اس پر واجب ہے کہ اس کو نکال دے. اس طرح یہ برائی تھی نا, اس کو نکالنا واجب تھا, قادر تو مجھے میری قدرت تو لگی, اب میں نے حکمت عملی یہ کی جو کی. اب میں یہ بولتا رہا کہ بھائی بچے کو لے جاؤ تو بھی اس کو جانا تو پڑتا, لیکن جو سب کے سامنے اس کا پھجیتا ہوتا نا, میں ڈر گیا تھا کروں گیا کہ مجھ پر, مجھے یوں تو دھرنے غالب تھا کہ میں اتنے پاور سے میرے کہ میں اس کو نکال سکتا ہوں, غلط کام تھا وہ, شرن ناجائز کام تھا. تو پھر میں نے یہ مسئلہ بتایا, ہمارا ماشاءاللہ اسلامی بھائی تھے, فوراً اٹھ کے چل دیے نا, وہ یہ کہ وہ چھوٹا سا بچہ اس کے پاس تھا بےچارے کے پاس, اللہ ان کو بے حساب بخشے کہ دل بڑا خوش ہوا کہ بالکل یعنی کہ چل پڑیا. نظر آ گئے تھے مسئلہ پتا چل گیا, عمل کیا فوراً. ہو سکتا ہے پہلے نہ پتا ہو ورنہ یہ نہ لاتے. یہ میں تو جانتا بھی نہیں ورنہ پیٹ تھا بڑھتا ان کو. یہ بہت اچھا کیا تم یار, چلے گئے اللہ لہران چلے گئے. نہیں تو اور کوئی آدمی ہو تو ضد کرے اڑی کرے, لیکن ہم نے اس کو تو ڈائریکٹ تو بولا ہی نہیں تھا, مسئلہ بتایا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ یا بچی کہ جس سے ظن غالب ہو کہ یہ پیشاب وغیرہ کر دے گا, گندگی کر دے گا, تو اس کو مسجد میں لانا حرام ہے. اگر اتنا سمجھدار ہے کہ وہ اس سے یہ ظن غالب نہیں بنتا کہ یہ کر دے گا, یہ بولتے ہیں بعض بڑے بچے بولتے ہیں کہ مجھے جانا ہے واش روم, تو جس سے یہ ظن غالب آ جاتا ہے کہ یہ نہیں کرے گا, تو ایسوں کو لانا مکرہ تنزیہ ہے. بہتر یہ کہ نہ لایا جائے, گناہ نہیں ہے, یہ تو میں نے کہا تھا گناہ نہیں ہے. تو میرے پاس اسی طرح کے بچے ہوتے ہیں, اپنے بہت ناسمجھ بچوں کو کہا, میرے پوتے کو اسید رضا جو تھے بیچ میں نکال دیا نا میں نے اس کو, کوئی لایا تو نہیں, یہ مسجد کی حدود کالی پٹی ہے نا پیچھے, اس کے اندر نہیں, اس یعنی جہاں میں اوپر بیٹھا ہوں اس کے پیچھے فنا مسجد ہے کچھ حصہ جہاں ہماری شخصیات بیٹھتی ہیں, وہ جہاں یہ پردہ ہے نا, تو یہ لائٹ پردہ اس کے پیچھے جو ہے نا وہ فنا مسجد ہے, تو وہاں لانے میں رج نہیں ہے. پھر وہ میں بس بولنا رہ گیا میرا کہ اس کو بولوں یا جاہر ہیں تو کھلے آسمان تلے بیٹھ سکتے تھے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, ہر جگہ کی بات نہیں کرتا, کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کھلا آسمان جا ہے نا, فرش تو ایک جیسا بنا ہوا مسجد جیسا, لیکن ایک منڈیر لگی منڈیر بنی ہوئی ہے, یہ منڈیر کے پیچھے کھلے آسمان تلے یہ جگہ جو یہ فنا مسجد ہے, یہ آئینے مسجد نہیں ہے. یعنی کہ اس جگہ یہ اگر لے کر بچے کو بیٹھ جاتے تو جائز ہو جاتا. وہ رہ گیا بولنا. پھر یہ کہ اس طرح کا بچہ لائے اور وہ نماز کے مسائل سنبھالنا, پھر وہ روئے, یہ چھوٹا بچہ اگر اڑی پہ آ جائے اور روئے اپنی امی کو یاد کرے, یہ بہت وہ تجربہ ہوگا, پھر جو مسائل ہوتے ہوں گے. تو چھوٹے ناسمجھ بچوں کو یوں عقلن بھی یہ کہ مسجد میں نہ لایا جائے, یہ مسجد نبوی شریف میں بھی لاتے ہیں, مسجد الحرام میں بھی لاتے ہیں, وہاں پہ گندگیاں بھی کرتے ہیں بچے, وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں, کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں, کھوکھو کھیل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, پیچھے اور شور مچ رہا ہوتا ہے, نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں, اور ماں باپ ہیں کہ وہ ان کے ہوش ہی نہیں ہوتا ان کو. تو یہ چھوٹے بچوں کو مسجدیں کریم ہیں, ان کا تو ادب زیادہ ہے. اب کوئی جائے عمرے پر اور حج پر اور بولے کہ یہاں تو بچے بہت ہوتے ہیں تو یہاں شاید جائز ہوگا, وہاں تو زیادہ مسئلہ ہے. یہاں ایک گناہ, مسجد الحرام میں لاکھ گناہ, ایک کا لاکھ ہے نا, نیکی بھی ایک کی لاکھ ہے, تو وہاں کا تقدس تو بہت زیادہ ہے, مسجد الحرام شریف کا, مسجد نبوی شریف کا تقدس کون مطلب ایسا پاگل ہوگا جو نہیں سمجھ سکتا کیسی مقدس جگہ ہے. تو وہاں چھوٹے بچے وہاں بھی بےچارے لگے ہوتے ہیں, عورتوں میں تو یہ بچوں کی دھوم دھام ہوتی ہوگی, یہاں عورتوں کا جو شعبہ پورسن جس کو بولتے ہیں اس میں تو بہت مطلب بچے ہوتے ہوں گے اور چیختے ہوں گے, تو نہیں لے جانا چاہیے چھوٹے بچوں کو, اگرچہ اس کے حج کی گنجائش ہے, حج کے اس کے احکام بھی لکھے ہوئے رفیق الحرامین میں پورا چیپٹر ہے, تو حج کی حد تک ہے نا, وہ تو ہر نماز میں یا مختلف نمازوں میں بچے کے جاگنے کے ٹائم پر وہ بچہ تفریح ہے نہیں, بچہ جائے گا ساتھ وہ تھوڑی عبادت کرے گا, اس کو کیا پتا. اچھا کیا وہ جو چھوٹے بچے ہوتے جن کا آپ نے فرمایا کہ نہیں لا سکتے, اگر انہوں نے نیپی پہنا دی پھر؟ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا, وہ نیپکن یا اس کو وہ کچھ پہناتے ہیں, مطلب اس کا پروپر نیم تو نیپکن ہے نا, نیپکن ہے میرا خیال, نیپی شد. چلو کچھ بھی ایسا سمجھ گئے ہوں گے, اب اتنی ہماری ڈسکس میں اندازہ ہو گیا, کچھ پہناتے ہیں بچوں کو, پیمپر بولتے ہیں, تو یہ شاید کمپنی کا نام ہے, تو بہرحال یہ پہناتے ہیں, یہ پہنا کر بھی اس طرح کے ننھے مننے بچے کو نہیں لا سکتے مسجد میں. کئی بار ہوتا ہے دیکھا ہم نے کہ وہ جو نیپکن ہے وہ لیک ہو جاتی ہے, باقاعدہ بدبو آتی ہے بچے سے, تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے, تو اس لیے وہ نہیں لا سکتے. اس طرح بڑا مریض ہے کوئی, اس کو وہ لگی ہوئی ہے پیشاب کی تھیلی جس کو یورین بیگ لگا ہوا ہے, ٹول بیگ لگا ہوا ہے, اس کو مسجد میں نہیں آ سکتا, جائز نہیں ہے. بھلے وہ بدبو نہیں آتی, نجاست ہے, اس کو نہیں لا سکتا مسجد میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح کسی کا ایسا زخم ہے, بعض وقت بیچارے کینسر کے مریض آ جاتے ہیں, باقاعدہ زخم ہوتا ہے ان کا, یہ نہیں آ سکتا مسجد میں, ایسا زخم جسے لوگوں کو گھن آئے, گھن آئے گی دیکھے گا تو احتکاب میں بٹھا دیتے ہیں. گلے کا کینسر ہے, احتکاب میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ہلکے میں بھی ہے, سب کھا رہے ہیں, یہ منہ دیکھ رہا ہے, اب بےچارے دیکھو دوسرے کیسے کھائیں گے. متکفن مجبور تو یہ ہے نا, وہ تو نہیں ہے نا, اس کو احتکاب کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح وہ لے آتے ہیں فالج زدہ کو, فالج زدہ منہ صاف کیسے کرے گا, بدبو آ رہی ہوتی ہے, تو منہ میں بدبو آتی ہو اس حالت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے, چاہے فالج ہو یا نہ ہو. یہ مانتے نہیں ہیں, میں تو یہ آج سے نہیں یوں کہہ سکتے ہیں, برسوں سے یہ مسائل بتا رہا ہوں, لیکن یا تو پھر مدنی چینل دیکھتے نہیں ہوں گے, لوگ آ جاتے ہیں پڑے ہوتے. پھر مسجد کے آداب وغیرہ جاننے کے لیے اور اس حوالے سے امیر سنت کا رسالہ ہے مسجدیں خوشبودار رکھیے, اس کا مطالعہ انشاءاللہ عز و جل مفید رہے گا. مختصر رسالہ ہے, بہت تھوڑے دیے میں, 8-10 روپے کا ہوگا, چند صفحات پر ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد, مناظر تیار ہیں, چلائیے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے, آقا مرحبا مکی مرحبا مری مرحبا عربی مرحبا, آقا مرحبا مکی مرحبا مری مرحبا. آمد آمد ہے یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے تو دعوت اسلامی والوں کے جلوس اپنے اندازہ لگایا کتنے ڈسپلن نظر آتی ہے اس میں. اب یہ ڈھول باجے بجانے والے بھی کاش کچھ ایسی ترکیب کر لینا آقا کی سنا خانی کرتے ہوئے جانا ہے. یہ ڈھول شیطان کے شیطان کو واپس دے دیے جائے. بابا جو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کا جو ارشاد فرمایا ہے با جماعت, تو یہ بھی کئی علاقوں سے اطلاع ملی کہ ماشاء اللہ جلوس میلاد جو گئے تو جماعت کے وقت میں وہ مسجد کی طرف روانہ ہو گیا. دعوت اسلامی والا جو ہے, امام والا نہیں, امام تو یہ دکان پہ ملتے ہیں, جو دعوت اسلامی والا اس سے تصور نہیں ہے کہ وہ جلوس میلاد کی وجہ سے نماز کی قربانی دے دے, ناممکن ہے. تو دعوت اسلامی والا ہے. اگر اب عوام جو یہ امامہ خرید کے مان دیتے دکان سے اور سر کیا کر سکتے, داڑھی بھی رکھ لیتے, کئی داڑھی والے آپ کو بے نمازی ملیں گے. دعوت اسلامی والے بن جاؤ بس یار, پکے بن جاؤ. وہ مدنی قافلوں میں سفر, مدنی انعامات پر عمل, روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پور کر کے جمع کروائیں اپنے ذمہ دار کو, اور 63 روزہ تربیتی مدنی تربیتی کورس 63 روزہ یہ فرمائیں, 41 روزہ مدنی انعامات و مدنی کورس کریں, نیز وہ 12 روزہ مدنی کورس بھی کریں, امامت کورس, کئی کورس ہیں اپنے, یہ کورس کریں گے اور اس طرح مطلب یعنی کہ مطالعہ دینی کتب کا کریں گے تو انشاءاللہ وہ نماز کے لیے بہت پکی ترکیب بن جائے گی ان شاء اللہ. سمجھ لو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ یہاں سے اتاری بات کر رہا ہوں اورنگی ٹاؤن سے. کیا چھوٹے بچے یا کنوارے عطر لگا سکتے ہیں؟ آج کل معاشرے میں یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ کنوارے لڑکے جو ہے ہم چھوٹے بچے عطر نہیں لگا سکتے ہیں کہ جن بھوت پکڑ لیں گے, کیا یہ صحیح ہے کہ غلط ارشاد فرما دے؟ جن کو خوشبو اچھی لگتی ہے یہ تو کہیں نہیں پڑا میں نے, فرشتوں کو اچھی لگتی ہے خوشبو, تو اس لیے میں تو کئی بار نیت کرتے ہوئے زیادہ تر تو کرتا ہوں کہ ان مسلمانوں اور فرشتوں کی فرحت, جی ان مسلمانوں اور وہ فرشتوں کو فرحت فراہم کروں گا, فرحت خوشی, ان کو خوشی ہوتی ہے, اسے خوشبو اچھی لگتی ہے. جنات کا کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے, یہ ضرور پڑھا ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ خوشبو لگانے سے بھوت نہیں چمٹتے, یہ لکھا ہے. تو یہ جتنے جو یہ بےچارے آصف زدہ تکلیفوں میں ہوتے ہیں تو کیا یہ سب نے خوشبو لگائی ہوتی ہے؟ اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ واش روم میں جانے کی دعا پہلے پڑھنی ہوتی ہے, اگر بسم اللہ کم از کم بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ پڑھ کر جائے, ورنہ تو وہ اندر خبیث جن اور خبیث جنیاں ہوتی ہیں تو یہ تکلیف دے سکتے ہیں. تو حدیثوں کے مضامین ہیں. اب واش روم میں بھی کیا خوشبو ہوتی ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, یہ دعا, یہ نہیں آتا تو بسم اللہ تو آتا ہی ہے نا, بسم اللہ کہہ کر واش روم میں داخل ہو تو انشاءاللہ خبیث جن اور خبیث جنی آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے, نہ ستر آپ کو ستر نہیں دیکھ سکیں گے, ان کے آڑے پردہ آ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شکیل ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ عموماً دیکھا گیا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ ہو یا ان پڑھ ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کی بجائے وہ السلام علیکم یعنی کاف کو اس طرح کھینچتے ہیں کہ واو مدہ ہو جاتا ہے امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ اگر اس کی رہنمائی فرما دیں بہت مہربانی ہوگی جزاک اللہ خیر کثیر ماشاء اللہ آپ کی کڑن مرحبا میں تو برسوں سے یہ سمجھاتا آ رہا ہوں ہو سکتا اب نئے نئے ماحول میں آئے ہوں مدنی ماحول میں تو یہ واقعی ہے سلام تو کرنا کہوں لاکھوں میں کسی کو آتا ہوگا کہوں جن کو آتا بھی صحیح نہیں کرتے عام طور پر وہ سستی کرتے چبا جاتے ہیں قوم کی بات کا ہے خالی وہ قوم تو بعد میں آئے گی پہلے تو السلام علیکم صاف علیکم بولتے ہیں سلام علیکم سلام کیا بولا تو ہر ایک اپنی اپنے انداز میں سلام کرتا ہے السلام علیکم یہ تو لاکھوں میں ہی بولتا ہوگا آتا ہے لیکن بولتے نہیں ہیں بعض وقت جلدی میں ہوتے ہیں یا یوں گھنٹوں ملتے ہیں ان کو سلام کرنے میں جلدی ہوتی ہے کیا ہے بس بولتے نہیں ہیں پورا سلام تو یوں بھی بولتے ہیں السلام علیکم تو قوم تو بعد میں آئی نا پہلے سے اس نے تو کنڈا کر دیا نا سلام تو کیا ہی نہیں نا کچھ بول دیا بس اس کے معنی اس کو بھی نہیں بتاؤں گے مبم سا ایک لفظ ہی ہے نہ اس سے سنت ادا ہوگی نہ اس کا جواب واجب ہوگا جواب تو جیسے کسی نے السلام علیکم یعنی میم کو ساکن پڑھا پیش نہیں پڑھا تب بھی جواب واجب نہیں ہوگا تو صحیح تلفظ ہے السلام علیکم میم پر پیش ہے میم کے بعد واو نہیں ہے لکھنے میں بعض لوگ واو لکھتے ہیں الف کے بعد لام ہے لکھنے میں آواز نہیں دے گا اس سلام تو لام آواز نہیں دے گا لیکن لکھنے میں لام ہے یہ بھی نہیں لکھتے اسلام و علیکم لکھتے ہیں لوگ تو السلام علیکم اس طرح میں لکھ کر آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو اس میں غلط اور رائٹ دونوں کے نشان دیے ہوئے ہیں یہ ایک غلط ہے اوپر ایسے اور بھی اس میں آئٹم ہوتی ہے غلط اسلام وعلیکم یہ بھی غلط ہو گیا اور یہ نیچے درستی کا میم پر پیش آپ کی معلومات کے لیے سمجھو ہے ویسے پیش نہ بھی لگائیں تو چل جائے گا واو نہیں لگے گا پھر یہ کہ وعلیکم السلام میں نہیں بولنا تھا وعین آتا بھی ہے نا وعلیکم السلام یہ بھی غلط ہو گیا وائل تو پہاڑی بکرے کو بولتے ہیں عین پر زبر ہے وا یہ دیکھیں اس طرح لکھنا ہے بولنا ہے یہ وا وا وا نہیں وا وعلیکم السلام میم سین کے ساتھ ضم ہوگا وعلیکم السلام، میم سین پیش مس، وعلیکم السلام، آئیے بتا کس کو آتا ہے، بڑے بڑوں کو نہیں آتا، ہاں بڑے بڑے گھنٹوں گرجتے ہیں نا جو، ان کو بھی نہیں آتا، یعنی جلدی میں آتا ہوتا ہے، جلدی میں وہ جواب غلط دے رہے ہوتے ہیں. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، مالیکم سلام، میم بولتے ہیں مالیکم سلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، یوں سمجھو گے واؤ میں تھوڑا سا وہ سکتہ دیں گے نا تو صحیح ہو جاتا ہے، سکتہ جو کہ ضروری نہیں ہے، جس کا پریکٹس ہوتا ہے کہ سکتے کی ضرورت نہیں پڑتی. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، سکتہ نہیں دیا میں نے مگر صحیح بولا نا، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. آپ کی طبیعت کیسی ہے پاپا؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرسٹ کلاس، فرسٹ کلاس. یہ آپ نے باندھ کیا رکھا ہے ہاتھ پہ؟ ہاں تھوڑا یار وہ زخم ہو گیا تھا. نہیں آپ چہرہ اترا تھا وہ تو یار دو دن سے بخار آ رہا ہے میرے کو، تو فرسٹ کلاس کا ہے کو بولا، جھوٹ بولا نا، بغیر تربیت کے مدنی خاکہ بن رہا ہے نا، اچانک ہوا ہی. پاپا وہ اصل کہتے ہیں نا وہ الحمد للہ پٹا کیسا بندہ ہوا ہے، نہیں وہ الحمد للہ علی کل حال، اس میں کہتے ہیں نا وہ ہا کی جگہ ہا، الحمد للہ علی کل حال، یہ بھی مدنی ماحول والے بولتے ہیں عام طور پر، عوام کو نہیں پتا ہوتا اس کا، وہ بولنا الحمد للہ. ہاں وہ الحمد، پھر وہ تو مدرسۃ المدینہ قائم کرنا پڑے گا ان کے لیے، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان. ہاں مدرسۃ المدینہ بالغان، تو یہ الحمد للہ ہاں، تو ہاں نہیں نکالیں گے تو معنی بدل جائیں گے، الحمد حمد تو فتنہ شعلہ اس طرح کے معنی آتے ہیں، حمد من خوبی، اللہ تعالی بد درست سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ، مدینہ مدینہ انشاءاللہ بھی سیری بولتے ہیں انشاءاللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہاں یار، سبحان اللہ، الحمد للہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، کتنی روشنی ہے. انشاءاللہ آؤں گا میں، ہاں مدن مذاکر میں بہت سیکھنے کو ملا تھا، انشاءاللہ میں اب آتا رہوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، انشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اور بھی بہت رحمت اللہ تعالی علیہ، بلکہ اللہ تعالی نہیں بولتے، تعالی کی جگہ تالا بولتے ہیں. آج جو تھوڑا سا وہ تھوڑا تھوڑا سدھرا ہوا ہوتا تو تائلا بولتا ہے، تائلا، تائلا بھی نہیں ہے، تا آلا، ان میں صحیح بولتا ہوں، بڑے بڑے بولتے ہیں. ہاں آپ جہاں بھی مدنی ماحول والوں کو بھی دیکھ لو، رحمت اللہ تعالی علیہ بھی نہیں بولتے صحیح، تا آلہ علیہ نہیں بول سکتے، تا آلہ علیہ. یہ سب کے لیے دیکھو نا وہ پریکٹس کرنی پڑے گی، خالی میں نے بول دیا اور آپ نے وہ دو بار دوہرا لیا یہ تھوڑی چلے گا، بڑے بڑے نہیں بول پاتے رحمت اللہ تعالی علیہ. اب تعالی بولنا بھی ہے تو نہ بولے، رحمت اللہ علیہ بولے تو آسان ہو جائے گا، رحمت اللہ تعالی علیہ بولتے، تالا نہیں بولو نا، رحمت اللہ علیہ بولو، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا مگر بولے تعالی، تقریباً میں نے دیکھا 99.9 کہوں تو غلط نہیں ہے، چاہے تعالی ہی بولتے تعالی جو یعنی مخارج جن کے اور تلفظ تو غلط ہی ہو گیا ان کا مخارج درست ہوتے ہیں یہ سمجھ لو نہ حروف مخارج ادا ہوتے تو تعالی بولتے ہیں تعالی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالی فرماتا ہے تعالی نہیں ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی یہ سمجھنے کے لیے آپ کو بتاتا ہوں تا پر تھوڑا سکتا کر دیں رک جائیں جیسے مگر ایسا کرنا نہیں ہے صرف تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی اب ساتھ بولیں تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی تا اعلی عز و جل وہ تو طرح طرح عز و جل بولتے ہیں عز و جلہ بولتے ہیں نام پر زبر ہے نا تو یہ مد کر دیتے ہیں تو اس لیے میں تو چند بار عرض کر چکا ہوں کہ یار یہ عز و جلہ نہ بولا کرے بولنا نہیں آتا یہ لوگ نقالی کرتے غلط بولتے ہیں عز و جل نام پر اسٹاپ کر دیں مگر عز و جل تو غلط ہو جائے گا عز زا مشدد ہے نہ تشدید ہے عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل عز و جل اچھا صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم یہ بھی نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں بول سکتے بس وہ سلم صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں بھاگتے ہوئے نکل جاتے ہیں یہ بڑے بڑے ہاں یہ چھوٹے ہی نہیں ڈریس لگی ہوئی ہے اگر آپ کسی مولانا کو بولتے دیکھو تو پکڑنا نہیں ہے نہیں آپ کو پکڑ کے کان پکڑ کے نکال دے مجھے سکھانے آیا ہوتے ہیں ایسے ایسے بھی ہوں گے خوش نصیب کہ جو غلطی نہ ہونے کے باوجود پیٹ ٹھپکتے ہوں گے کہ آج اس نے غلط فہمی کا اظہار کیا کل میری غلطی ہوگی تو میری اصلاح بھی کر دے گا ورنہ ہم ابھی سے جھاڑ دیں گے نا تو وہ کل ہماری غلطی ہوگی تب بھی ڈرا ہوا رہے گا ہماری اصلاح نہیں کرے گا پھر آخرت میں پھنس جائیں گے تو اگر کوئی بچہ بھی اصلاح کرے ہماری چاہے وہ غلطی پر ہو میرے ساتھ تو ہوتا رہتا نہیں غلطی پر ہو تب بھی اس کو مطلب یعنی کہ جھاڑنا نہیں ہے یہ ڈکشنری سے نکال دیں آپ نہیں تو آپ پر اصلاح کا دروازہ بند ہو سکتا ہے تو خطا کون نہیں کرتا ہم معصوم تو نہیں ہے نا انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں ہاں علماء کی غلطی نکالنی نہیں چاہیے یہ ضرور ہے اس کی غلطی نہ نکالی ہے عوام نہ نکالے واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چلو خوش نصیبوں کے نام سبحان اللہ آج تو 36 نام بابا او دبا دب مک لو ہاں ماشاء اللہ سب آ گئے جی جی 11:31 بج گئے تو یہ آج یوں میں بول رہا تھا کہ یار یہ تھکے آ رہے اتنے سارے کیوں بیٹھے ہیں یہ صحیح بولتا ہوں میں بھول گیا تھا آج مدینے کے ٹکٹ بیٹھیں گے یہ تھکن کی وجہ سے حافظے پر بھی کچھ اثر پڑتا ہوگا نا میں نے کہا آج تو مفتی صاحب بھی نہیں ہے مدینہ میں اعلان نہیں کیا میں نے ورنہ میں اعلان کرنے والا تھا کہ یار میرے کو ہارڈ سوال نہیں کرنا آج فٹی مسائل نہیں پوچھنا کہ رونگ نمبر نہ لگ جائے تو چلو گاڑی چلی رہی ہے فکی مسائل شاید آئے بھی نہیں خاص آج تو آپ نے یاد دلا تو اب میں چاہیے میرے لیے نہیں بیٹھے مدینے کا ٹکٹ چاہیے ان لوگوں کو چلو خیر ماشاءاللہ یہ مدینے کے ٹکٹ تو آج یہ 3 ٹکٹ اعلان ہوں گے سبحان اللہ اور مزید اللہ نے چاہا تو جن خوش نصیبوں کو اللہ توفیق دے تو وہ مزید اعلان کریں گے تو انشاءاللہ آگے بھی 11ویں کے 11 مدنی مذاکروں یہ آمد آمد ہے انشاءاللہ ترغیب سے فرق پڑتا ہے بالکل ابھی جیسے وہ ہم نے مدنی احتیاط مہم چلی تو ان کا تھوڑا سا ابھی تو اعلان ہی کیا ہے, تو کوئی گھر بیٹھے کسی نے ایسا مجھے گمان ہے کہیں بھی بیٹھ کر سن رہے ہوں گے, 5 یونٹ کے اعلان بھیج دیے مجھے. 1 یونٹ میں دوں گا انشاءاللہ. چلے بابا امیر سنت کا 1 یونٹ آ گیا. 1 یونٹ انشاءاللہ میں بھی. 1 یونٹ 12,000 شہزاد ہے حضور کا بھی 1 یونٹ آ گیا. اور ان میں ہے کہ نہیں کوئی سب فقراء المدینہ؟ میں بھی آپ کے پیچھے مجھے 1 یونٹ میری طرف سے سبحان اللہ مدینے سے کھڑا لے کر آپ بھی 12,000 روپے کا 1 یونٹ ہے, ہمیں 63,000 یونٹ کرنے ہیں, 76 کروڑ روپے ہمیں جمع کرنے ہیں 8 جنوری کو ہونے والے ٹیلی تھون یعنی مدنی احتیاط مہم کے حوالے سے. ان میں تو یہ سب بیچارے تھکے ہوئے تقریباً سمجھ آتی ہے, پیسوں پیسے دینے کی سمجھ میں نہیں آتی, لینے کی تو بڑی سمجھ میں آتی ہے, ٹکٹ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے. اگر یوں ذہن بنائے ہم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 1 یونٹ انفرادی طور پر یعنی اپنے لیے پاس اپنے گھر سے اور 12 کم از کم کوشش کریں تو 15 دن ہیں. ایک اسلامی بھائی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بابا, 26 یونٹ ان کی طرف سے. سبحان اللہ مرحبا مرحبا یار, خوشخبریاں سناؤ. یہ تو یار کہیں ہلتے بھی نہیں ہے, کوئی ہلو یار. نہیں ہلے, ہلیں گے ہاتھ اٹھا کر انتظار کریں جی, بہت کم ہلے. نہیں دینے بھی ہیں اور کروانے بھی ہے. 63,000 یونٹ یاد رکھیے گا, کم از کم 63,000 یونٹ ہے ہمارا ہدف. 63,000 یونٹ. ایک کال. ماشاء اللہ. جمشید احمد کویت سے بات کر رہا ہوں. 8 جنوری کو ٹیلی تھون کے پروگرام میں 2 یونٹ دینے کی نیت کرتا ہوں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے. آمین. 10 جمع کر دیں, اس میں 12 کر لیں یار, عزیزوں کو رشتہ داروں کو دوستوں کو آپ بھی سب ترغیب دلائیں. اگر ہاتھ اٹھا کر انگلی کے اشارے سے 1, 2, 3 کی بارگاہ میں نیت, یہاں جو حاضرین ہیں فیضان مدینہ کے. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی ساؤ چھوٹی ڈی پارٹیاں ہیں تو 12 مل کر 1,000 نکال کر 12 پیش کر دیں. سبحان اللہ کیا بات ہے, کلی اختیارات ہیں آپ کو. ہم کو پیسے چاہیے اور پیسے بھی آپ کے لیے چاہیے, آپ ہی کے تو بچوں کو پڑھانا ہے. میں اپنے لیے تھوڑی بول رہا ہوں, مدنی منع آپ کی تو پڑھیں گے انشاءاللہ, قرآن کریم پڑھیں گے, حافظ قرآن ہوں گے, اپنے ماں باپ کی شفاعت کا سامان ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے اسلام بھائی آئے کہ 1 یونٹ اپنی طرف سے 12 کو تیار بھی کریں. ہاں ماشاءاللہ یہ بات ہوئی نا. اب ہوتے ہیں صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں, اگر زکات دے تو بول دیا کہ یہ زکات ہے, تاکہ وہ پھر اس کا شرعی حیلہ کرنا پڑے گا. تو یوں اگر ذمہ داران کے ساتھ مل کے اس تحریک میں حصہ لیں گے تو 8 جنوری سے پہلے ہی آپ کے نام پاس نام لکھے ہوئے ہوں گے اور آپ انشاءاللہ اس دن اعلان کریں گے اور پہنچائیں گے انشاءاللہ. پاپا آپ بھی ہماری مجلس تعویذات کے نگران نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری مجلس 313 یونٹ جمع کرے گی. ماشاءاللہ پاپا آپ بھی ایک اعلان ایسا یوں فرما دینا کہ تمام عاشقان رسول 8 جنوری کو ہونے والے ٹیلی تھون یعنی مدنی احتیاط مہم میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں. 8:30 بجے شروع ہوگی. 8 بجے 8 اور یہ رات 8 نہیں 7:45 بجے جماعت جب تک ہو جائے گی انشاءاللہ. 8:15 آدھے گھنٹے عشاء کی جماعت کے آدھے گھنٹے کے بعد انشاءاللہ. ہمیں پاکستان کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. جی پھر عرب ممالک ہیں, اس کے بعد یورپ اور ہم کے ٹائم ہوتے رہیں گے, یہ شامل ہوتے رہیں گے. وہ ہم رات تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو کیا یہ سارے یہاں آ سکیں گے جتنے یہ سب کو دعوت آنا چاہیں؟ آپ جس کو بلائیں, آپ کا اپنا مدرسۃ المدینہ بابا. 8 جنوری کو آئیں گے آپ, بھلے پیسے مت دینا, آنا چاہتے ہیں تھوڑے سے آنے کے لیے ہوں گے. نہیں یعنی کہ وہ یا تو ایسی ترکیب ہو نا کہ پھر وہ بھرپور دھوم دھام سے فضان مدینہ میں سب جمع ہو جائے. باب المدینہ کی ہر کابینہ سے ہم مدنی قافلے یہاں بلائیں انشاءاللہ, ترکیب بنائیں گے دھوم دھام سے انشاءاللہ. وہ اپنے پھر وہی جیسے ہفتے کا مدنی مذاکرہ تو اس طرح کی ترکیب ہو, اور یہ یہاں انشاءاللہ ان کی مغرب کا خیر خواہی ہو اور دھمال ہو گیا, جلوس میلاد بھی ہو جائے. جلوس میلاد جلوس میلاد کا تو اعلان ہے اپنا کہ جب جب مدنی مذاکرہ ہوگا تو جلوس میلاد ہوگا. اب اس کا نام ٹیلی فون ٹیلی تھون ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باپا آپ یہ ہاتھوں ہاتھ ایک اسلام بھائی نے 10 لاکھ روپے کا چیک دے دیا مجھے. ماشاء اللہ یہ تو بہت سارے یونٹ بن جائیں گے اس میں. چیک ہی دے دیا چیک ابھی ہاتھوں ہاتھ ہاتھ میں میرے آ چکا. اللہ اکبر. 12 لاکھ نہ کر دے, 10 دے سکتا تو 12ویں کی ابھی تو منائی ہے, 12 میں کیا اس کو دیر لگے گی کرنے میں. اور 2 لاکھ ہو گئے, 12 ہو گئے, ہو گئے اسی نے کر دیا, اسی نے کر دیا الحمد للہ. اللہ تعالیٰ اس کو 12 مرتبہ میٹھا مدینہ دکھائے. کیا مجلس اللہ تعالیٰ مجلس ٹرانسپورٹ ذرائع آمد رفت انشاءاللہ یہ بھی 12 یونٹ کریں گے. غزالی کابینات واہ ماشاء اللہ. ٹرانسپورٹر تو بڑی بڑی پارٹیاں ہوتے ہیں یار, تعویذات تو یہ غریب مسکین ذرائع آمد و رفت کی مجلس کو کم از کم 1200 یونٹ کا ہدف آپ کی طرف سے ملنا چاہیے. 12 پکڑا دیا بلی یہ انفرادی ہے ان کے, تو 100 تو 100 سے اوپر تو کابینہ ہے ہماری, تو سارے مل کر ایک رکنے کابینہ 12 ملے گا تو 1200 ہو جائیں گے. اور یا واہ اماد مدنی یا مدنی گلدستے تیار ہو رہے ہیں 15 آپ کو 12 دنوں تک بس دھوم دھام کرنی ہے. اور 8 جنوری کو انشاءاللہ باب المدینہ کی تمام شعبے کے ذمہ دار اپنی اپنی مجالس کے ساتھ بھی حاضری دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج دھوم دھام سے ہو, شیطان بھی سر پکڑ لے گا, ہوگا کیا, ہونا کیا ہے, کوئی جنت میں جائے گا, ہم آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اس طرح اس کو تیاری کروا رہے کیا جب 1 ارب 76 کروڑ کر لیں ہم لوگ ان شاء اللہ. حاجی یافور حاجی اظہر کے بھی یہ شاید ذاتی طور پر ایک ایک یونٹ کا ہے, اس کے علاوہ نیتیں الگ ہوں گی ماشاء اللہ. یہ تو رکن شورا یہ بہت کر سکتے ہیں. اللہ توفیق عطا کرے تو ہر دعوت اسلامی والے کو اور والی کو کم از کم ایک یونٹ دے لینا چاہیے. سبحان اللہ. تمام دعوت اسلامی والی اور والیوں کو پرسنل ذاتی طور پر کم از کم اگر اللہ توفیق دے, اللہ نے وسعت دی ہو, کم از کم ایک یونٹ 12000 روپے کا ہے. تو گھر والے جو 3-4 افراد ہوتے ہیں وہ مل کر بھی کر سکتے ہیں, اگر سب کچھ نہ کچھ ڈالے 3000 روپے, جیسے 4 گھر کے افراد ہیں تو 3000 روپے ڈالے تو ایک یونٹ ہو گیا نا گھر کا, یا چاہے تو ایک فرد ایک یونٹ لے لے. ہمارے زمزم نگر کے ایک ذمہ دار اسلامی بھائی کا میسج ہے کہ میں 12 اسلامی بھائی 12 یونٹ کے تیار کروں گا. 12 کے لیے 12 اسلامی بھائی تیار کریں گے. 144 ہوئے سبحان اللہ. باب المدینہ کے بھی ایک ذمہ دار نے 12 یونٹ کروانے اور ایک ذاتی طور پر ماشاء اللہ پیش کرنے کی, ایک دیں اور 12 تیار کریں. جی جی 11 تیار کریں, چلو کل 12 ہو جائیں. واہ بابا دعا بھی مل جائے آپ کی طرف سے کوئی ایسی. سبحان اللہ. یا اللہ 8 جنوری کو جو ٹیلی تھون کا سلسلہ ہے اس میں جو جو ہمارے مدارس المدینہ کے لیے کم از کم ایک یونٹ یعنی 12000 روپے مدنی عطیات میں جمع کروائے اس کی بے حساب مغفرت فرما اور اسے جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اور میرے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال آپ سے ایک سوال چلا رہے تھے, میں نام پکارتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لیبیا سے عمر بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا گیلے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے؟ اگر سارے نہ ہوں تھوڑے بہت گیلے ہوں تو کیا اس میں نماز ہو جائے گی؟ یہ جواب دوں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ میں نے آپ سے بھی ایک سوال کرنا ہے اور انشاءاللہ 1200 روپے کا مدنی چیک تیار کرنا بھائی کامیاب اسلامی بھائی کو دینے کے لیے. حاجی امین کو کسی نے مصروف کر دیا تھا, سنے نہیں لگے ہوئے. حاجی امین مرحبا. 1200 کا چیک تیار کر جا. تیار ہے انشاءاللہ تعالی. تو میں جواب دے دوں, گیلے کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے جبکہ کوئی اور ماننے یعنی رکاوٹ نہ ہو. مثلا اب موٹے کپڑے ہیں, رنگین کپڑے, موٹے کپڑے, تو اب وہ گیلے ہیں پڑھ لی نماز, اور کہیں سے کوئی ستر کا حصہ چمک نہیں رہا, ورنہ پتلے پتلے کپڑے ہوتے ہیں نا تو وہ جب شلوار جیسے بھیگ گئی پاجامہ بھیگ گیا تو وہ جگہ جگہ سے اس کا کھال نظر آتی ہے جسم کی چمکتی ہے. تو اگر یہ بقدر معنی جیسے کہ ستر کے کل نو حصے اور کسی حصے کا چوتھائی اگر مرد کے لیے مخصوص ہے, مرد کے ستر کے نو حصے تو اس میں سے اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ وہ کھال نظر آ رہی ہے کہ چمک رہا ہو چپک جاتا تو کھال نظر آتی ہے تو نماز نہیں ہوگی. چوتھائی صحیح ہے, یہ چوتھائی ہے, چوتھائی سے چوتھائی ہے اس سے زیادہ اگر نظر آئے گا تو نماز نہیں ہوگی. پھر بھی احتیاطاً دیکھ لیتے ہم, جب دیکھ کر بتائیں تو ہی یہ فائنل ہوگا یہ جواب. میں سوال آپ سے کروں کہ پہلے نام لوں؟ خوش نصیب ہوگا بابا, ایک اگر ایک نام پکار لیا جائے پھر سوال ہو جائے, پھر نام پکارا جائے پھر سوال ہو جائے, پونے بارہ بھی بچ جائیں ابھی سے کہ آج رات بٹھانا ہے ان کو. اے مدینے کے دیوانے آج ہٹیں گے کیسے؟ مدینہ مدینہ ہے بابا, بیٹھے بیٹھے سو جائیں گے, ہٹیں گے نہیں آج غالباً. تو باہر آ کے تو میں نام پکار لیتا ہوں جلدی سے, ایک یعنی کہ زور سے لبیک کی آواز نکلیا گلا نہ بیٹھا ہوا ہو تو سبحان اللہ, مگر ایسا نہیں کہ گلا بیٹھ جائے, اتنی پکار نہیں کرنی. حاضری ہے مدینہ خانپور ضلع رحیم یار خان کے احمد صفدر بن نیاز احمد لا موجود. بھوجپور ضلع گجرات افتخار بن محمد عارف لبیک بول دیا انہوں نے. جی جی آئیے, یہ تربیت گاہ پہ جن کے نام پکارے جائیں گے تربیت گاہ پہ آتے جائیں گے. مرحبا محمد شاہد بن عبد الرؤوف کارا بھائی جی ٹی روڈ باب المدینہ. ماشاءاللہ یہ جی ٹی روڈ کا باب المدینہ میں کہا ہے کریم جی کارا بھائی کریم جی روڈ ہے شاید. چلو جو جس کا نام ہوگا وہ سمجھ جاؤ. محمد شاہین محمد شاہد بن عبد الرؤوف. لا موجود. کامران بن محمد سلطان خانیوان. مدر تربیت گاہ کروس کیجیے. راول پنڈی محمد محمود بن شمس الدین. مرحبا آئیے. اسٹیل ٹاؤن باب المدینہ کرم علی بن حاجی محمد سلیمان سولنگی. وزیر آباد حمزہ طاہر بٹ بن محمد طاہر بٹ. بیٹ آباد زمزم نگر دلشاد بن گلزار احمد قریشی. منگو پیر روڈ منگو پیر باب المدینہ الطاف حسین بن محمد اسماعیل. موجود بابا آئے تشریف. جاتی ضلع ٹھٹھا شریف اختر علی میمن بن عبد القادر میمن. محلہ رئیسانی کوئٹہ. عبد المجید یا عبد الحمید. یا لکھا ہوا ہے عبد المجید بن عبد الحمید شاید ہو. جی کچھ نام میں شناختی کارڈ میں پڑھا نہیں جا رہا ہوں. پاور ہاؤس نواب شاہ فیض احمد بن الیاس. اچھا جو غیر حاضر ہوتے ہیں ان کا بھی نام نہیں پکارا جاتا, ان کو قرآن دازی میں شامل نہیں کرتے. جی قرآن دازی میں ان کو شامل نہیں. اور جب اعلان ہو اس وقت بھی اس کا موجود ہونا ہوتا ہے. جی جاتی والے آگے اختر علی میمن. یہ مسئلہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ فائنل نہ سمجھے وہ سن لیں. بہار شریعت جلد اول صفحہ 481 تا 482. جن اعضاء کا ستر فرض ہے ان میں کوئی عضو چوتھائی سے کم کھل گیا نماز ہو گئی. اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا اور فوراً چھپا لیا جب بھی ہو گئی. اور اگر بقدر ایک رکن یعنی تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے کھلا رہا یا بالقصد یعنی ارادتاً کھولا اگر یہ فوراً چھپا لیا نماز جاتی رہی. مسئلہ 27. اگر نماز شروع کرتے وقت عضو کی چوتھائی کھلی ہے یعنی اسی حالت پر اللہ اکبر کہہ لیا تو نماز منعقد یعنی شروع ہی نہ ہوئی. مسئلہ 28. اگر چند اعضاء میں کچھ کھلا رہا کہ ہر ایک اس عضو کی چوتھائی سے کم ہے مگر مجموعہ ان کا ان کھلے ہوئے اعضاء میں جو سب سے چھوٹا ہے اس کی چوتھائی کے برابر ہے نماز نہ ہوئی. مثلا عورت کے کان کا نواں حصہ اور پنڈلی کا نواں حصہ کھلا رہا تو مجموعہ دونوں کا کان کی چوتھائی کی قدر ضرور ہے نماز جاتی رہی. یہ تفصیلات یہ انہی صفحات پر آپ دیکھ لیجئے اور بھی تفصیلات ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قرآن اندازی آپ کرتے رہے جب تک میں سوال کر لوں. دیکھو لبیک. ہاں لبیک بھائی پیچھے بیٹھے ہیں میرے بتاتے کہ نہیں. کھجور کا درخت کس مٹی سے پیدا ہوا؟ بولتی بند. جواب ایک اسلام میں دینا چاہ رہے ہیں. پہلا پوچھی کہ نہ جواب نہیں ہوئے نا بیٹے. جی میٹے نہیں. شارٹ میں لکھیے نا. جواب دینا جا رہے ہیں آپ آ جائیں. ہم پہلے آپ کو جواب بھیج دیں انشاءاللہ. تین اسلام بھائی بتانا چاہ رہے ہیں لیکن تینوں کا جواب ایک ہی ہے, اس کا مطلب پہنچ گئے قریب قریب. تو جو زیادہ قریب ہو اس کو لے لیں. جو پہلے نمبر پہ ان سے نہ جو زیادہ درست الفاظ میں دے رہا ہوں جواب. درست الفاظ ہی تقریباً سب. اچھا نازل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق باب المدینہ کراچی سے ہے. میرا نام محمد فرحان اتاری بن حسن محمد ہے. بابا جن حضرت آدم علیہ السلام کا قمیض جن مٹی سے گوندا جا رہا تھا, جو مٹی بچی تھی اس سے کھجور کا درخت پیدا ہوا تھا. جواب درست ہے. یہ اس کو معلومات تو بہت اچھی ہے. پیچھے سناٹا ہو گیا کہ نہیں شخصیات میں؟ پاپا میرے ایمان کی حفاظت کی دعا کر دیجئے گا. اور جامعہ المدینہ میں پڑھتے ہیں کیا؟ بابا رات کو پڑھتا ہوں, صبح میں جاب پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ مطالعہ اچھا لگتا ہے. مرحبا. آپ کو تو بھائی ماما اور مدنی حلیہ والا ہونا چاہیے یار. کیا یار, ہم بولتے تھے کہ ہمارے داؤد اسلامی نے دیکھو کیسا جواب دیا داؤد اسلامی والے نے. نیت کر لیں آج سے بابا, دعا فرما دے تھوڑے گھر کے مسائل وہ حل ہو جائیں. انشاءاللہ میں کر لوں گا سیٹنگ. اللہ کرے گھر والے اگر منع کرتے ہیں, اللہ کرے یہ سن رہے ہوں تو آپ کو سنت سجانے کی اجازت دے دیں. آمین آمین. مکی مرحبا مدنی مرحبا. اچھا دوسرا مدینہ. سہیل خان بن عبد الرشید خان, لطیف آباد, حیدر آباد, زمزم نگر, باغبان پورا, مرکز الاولیاء. سہیل خان ہے ماشاء اللہ. ان کا تو کل بھی نام آیا تھا, آج پھر نام آ گیا. ہچکولے لے رہی ہے بےچارے کی مدینے کے سفر کی تقدیر. واہ لبے کی آواز بھی نہیں آئی نا. اب بھائی اے بھی سمندر خان کے فرزند. طارق بن ولی محمد ڈالمیا, ڈالمیا باب المدینہ. آگے آ جائیں طارق. اچھا اچھا باغبان پورا والے کا نام نہیں ہے؟ نہیں یہ نام نہیں لیا. باغبان پورا مرکز الاولیاء بولا میں نے, لیکن وہ باغبان پورا مرکز الاولیاء سلطان محمد بن سمندر خان. ماشاءاللہ سمندر خان ہے بھائی, زور کی آواز ہے. ابن سمندر خان ہے. سمندر خان کی کیا شان ہوگی پھر. تیسرا نام. اب چوتھا آئے گا نا. نہیں بابا تیسرا وہ ان کے والد صاحب کا نام. تیسرا لیتا نا محمد طارق بن. آئیے دوبارہ لیں تاکہ وہ محمد طارق بن ولی ڈالمیا باب المدینہ. لا موجود. منگو پیر باب المدینہ عبد الحمید بن عبد الجبار. ماشاء اللہ. واہ عثمان علی بن اقبال چک بولا بھائی ضلع گجرات. عثمان علی ٹیونیشیا لائن باب المدینہ. وقار احمد صدیقی. ایک شخصیت تو آئی بھائی بن مقصود احمد صدیقی. بوا ملکہ ضلع میرپور کشمیر غالباً. تنویر احمد بن قاضی دل پذیر موجود جی آواز نہیں آئی لب بیک کی تو ہلکی نکلی دور ہے اچھا مزمل حسین بن منظور احمد اسلام نگر سردار آباد رانا ہنٹر پور ضیا کوٹ رانا احسن محمود بن محمد حسین ہنٹر پور ضیا کوٹ رانا حسن محمود بن حسین لکھا الف ہے لیکن حسن محمود ہوتا ہے نام عام طور پر احسن محمود اچھا رانا احسن محمود بن حسین ہنٹر پور ضیا کوٹ خواجہ اجمیر کالونی لانڈی باب المدینہ سید ناصر بن سید یعقوب لا موجود مین بازار مدینۃ الاولیاء ملتان شریف منظور عطاری بن معراج الدین گلشن اقبال کالونی زمزم نگر زبیر قادری بن محمد یوسف ماشاء اللہ زمزم نگر مدینہ زمزم نگر گلشن اقبال کالونی جی پاپا یہ اس سے پہلے جو گیارہواں نام ہے منظور اتاری یہ یافور اتاری نام ہے یہ یہاں پرنٹ میں یہاں جو ہم نے دوبارہ دیکھا ہے یافور اتاری بن معراج الدین مین بازار مدینہ الاولیاء ہے موجود جی موجود ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اب وہ شاید وہ اس کی کمپوزنگ کی بھول ہو گئی ہے تیسرا مدینے کا ٹکٹ یا تیسرا ٹکٹ نہیں ہم تو دعا کے بعد کریں کہیں اٹھ جائیں گے نہیں تو امکان ہوتا ہے ٹھیک ہے حکمت عملی دعا بھی اطمینان سوچا دعا عبادت ہے بلکہ عبادت کا مغز ہے مخل عبادت الدعاء مخل عبادت رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اهله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب المصطفى جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی اپنی رحمت کے مطابق ثواب عنایت فرما جنہوں نے مجھے اپنی نیکیاں ایصال کی ان کو بھی قبول کر لے اور اپنی رحمت کے شاہ نشان یہ سارا ثواب عطا کر کے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عنایت فرما یا اللہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے مزید ان کو بھی پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصاً میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت طہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی اعلی حضرت، صدر شریعہ قطب مدینہ صد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، خصوصاً جو 8 جنوری کو ٹیری تھون کا سلسلہ ہے اس میں کم از کم ایک یونٹ جو دے اس کو بھی یہ ثواب پہنچے. جا ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، تو بے حساب بخش کے بے، تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، سنتوں کا پابند بنا دے، جشن ولادت کا واسطہ ہمیں عاشق رسول بنا دے، حقیقی عاشق رسول بنا دے. الہ العالمین ہمیں بار بار میٹھا مدینہ دکھا، بار بار حج کی سعادت نصیب فرما. الہ العالمین ہماری بیماریاں، بے روزگاریاں، پریشانیاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، مقدمے بازیاں دور ہوں، مظلوم قیدی رہا ہوں. یا اللہ ہمیں دونوں جہانوں کی بلائیوں سے مالا مال فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی یا آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ربی یا قرشی حشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بارہ نام، سبحان اللہ، پیچھے آوازیں آ رہی ہیں باتوں کی. ارسلان بن الطاف، راولپنڈی، موجود فقیر کا پیڑ، زمزم نگر، محمد امین بن محمد اشرف. ماشاء اللہ آواز آئیے. کروڑ پکا، ضلع لودھرا، محمد ناصر ولد، شیر دین یا شیر دہن. یعنی تحریر سے بھی تھکن معلوم ہوتی ہے. کمپوزنگ میں بھی روال پنڈی, اس سے بھی روال پنڈی قلم سے بھی, اور یہ وہ شعر دین کے نقطے نہیں ہیں دین کے. ہو سکتا ہے یہ تو شاید کوئی دعوت اسلامی کے نہیں ہے, کوئی کسی کو بٹھا دیا ہوگا شاید, کہ جس نے یہ ٹائپنگ کی ہے نا اس نے تو کہیں بھی اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ حیدرآباد کو ہم لوگ زمزم نگر بولتے ہیں, سردار آباد بولتے ہیں, فیصل آباد کو بےچارے کو شاید پتا ہی نہیں, وہ لگا ہوا ہے دے دیا. یا مدنی مذاکرہ نہیں سنتے ہوں گے, کروڑ پکا یا کہروڑ پکا, کہروڑ کروڑ لکھا تو مشہور کروڑ ہی ہے شاید کہروڑ. عوام پھر وہ ابھی انشاء اللہ ماشاء اللہ جب بولنا نہیں آتا تو کہروڑ کو کروڑ کر بھی دے تو کیا حکم لگے گا. ملتان مدینۃ الاولیاء ملتان, دلشاد سرور ہاں ہے نا, یہ مرد کا بچہ ہے, آواز نکالی نا. والد صاحب کا نام ہے ملتانی ہے بھائی, ملتانی دیوانگی میں مشہور ہے. والد صاحب کا نام وہاں گیا سمجھ گیا, صحیح ہے ولد غلام سرور قریشی, کچھ دلشاد سرور ہو گیا نا. بابا اس سے پہلے ایک نام رہ گیا, تین نمبر چار نمبر نام. ہاں یوں اچھا یوں چل رہے. شرف مشرف مشرف کالونی باب المدینہ ظہور بن یوسف آئیے, لکھنے والا اور ٹائپنگ کرنے والا مجھے تو ایک ہی لگتا ہے, ایک ہی فرق الگ الگ الگ الگ, یہ دونوں کو اصطلاح نہیں معلوم لگتا ہے, کہیں بھی اصطلاح نہیں ہے ہماری یار, افسوس. مدنی مذاکرے سنا کرو یار, دعوت اسلامی بھی سیکھو تنظیم بھی سیکھو, ہماری پہچان ہوتی ہے تو وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے کس نے بولا ہے. دنیا میں کہیں بھی جائیں تو ہماری ایک ایسی مخصوص بولی ہے پہچانے جاتے ہیں جو دعوت اسلامی والے پکے ہوتے ہیں, مخصوص بولی ہے ہماری, انداز ایسے الفاظ ہوتے ہیں سمجھ آ جاتی ہے یار یہ ساڈا بندہ ہے. نعیم رضا رضا محمد سیول اسپتال سانگھر ماشاء اللہ نبے کتنے زور سے ہو رہا ہے, ایک نے پہلا قطرہ گر گیا نا بارش کا. نواب کالونی لاڑکانا, ادھر ان کی آواز نکلتی ہے کہ نہیں یار, نواب ہاں وہ جو لکھا پڑھ دیا بھول گیا میں, نواب کالونی فاروق نگر باب الاسلام عبد الحمید والد عبد الغفار کوسو, معافی موجود موجود موجود. نواب کالونی آواز نہیں نکلی بےچارے چلو نا. اچھا کوسو, اچھا کوسو, ہاں وہ لکھا کوسو کر یہ تو ہو جاتا ہے, یہ بےچارے تھکا ہوا بھی ہوگا نا سائن بھائی. سات نمبر جو نام رہی ہے مدینہ تو لولیا کے نیچے مشرف کالونی باب المدینہ تجمل حسین منور حسین, ہاں آواز نکلی بھائی ماشاء اللہ. ضلع میرپور جاتلاں, یہ ریزرو ہوتے ہیں بہت بےچارے کم نواز شاید نکلے کشمیر کے نا. نسیم لطیف تبسم لطیف ماشاء اللہ نکالی ہوئی آواز, اچھا یہیں قریب سبحان اللہ یہی ہے تبسم لطیف ولد محمد لطیف آگے آ جائے. راول پنڈی ضلع خوشاب خوشاب نورمان بن محمد خان لا موجود خوشاب کے راول پنڈی صداقت بن سخاوت صداقت حسین بن سخاوت حسین آئی آگئے آخری نام لیاقت آباد باب المدینہ کامران بن عبد الکریم موجود لا موجود اب یہ پہلے والے جو 12-10 جو بھی موجود تھے وہ اگر ایک لائن میں کھڑے کر دو نا جی جی جی دیکھو اب کون روتا ہے کس کا کام ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پہلی قرآن دازی والے جی یہ دوسرے بھی بالکل وہ الرٹ رہے جی جی اس کے بعد فوراً کھڑے ہو جائیں ٹائم کافی ہو گیا ان کو اگر زیارت کروا دیں مدنی چینل پر تو مہربانی کیمرے والے بھی تھکے ہوئے ہوں گے ظاہر ہے سب انسان آج تو تھکن تھکن انسان اوور لوڈ کام ہوتا نہیں ماشاء اللہ چلو بھائی چٹا شریف والے کی قسمت کھلی ہے اختر علی میمن بن عبد القادر ان کو انشاءاللہ مدینے کا ٹکٹ پیش کیا جائے گا ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا کہہ دے میں مدینے کے قابل نہیں بس نبی نے کرم کر دیا ہے بس نبی نے کرم کر دیا ہے میں مدینے کے قابل نہیں بس نبی نے کرم کر دیا ہے بوجھ اسی آقا سر پر بھرا ہے بوجھ اسی آقا سر پر بھرا ہے بس گناہوں کا ہی سلسلہ ہے مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے مصطفیٰ کا کرم ہو گیا ہے دل خوشی سے میرا جھومتا ہے اتن پھر حاضری کا ملا ہے قابلہ سوم تیبا چلا ہے اتن تیبا کا مجھ کو ملا ہے مدینۃ الاولیاء ملتان یا عفور بن معراج ماشاء اللہ مبارک ہو تیسرا ابھی آیا نہیں ہے دریا بہانے آج آمد ہے اچھا ان کو بھی دکھائیں نا بارہ جو ابھی تیسرے نمبر کے تیسری قرآن دازی والے کھڑے یہ باقی اگر بیٹھ جائیں تو ان کی مہربانی تیسری قرآن دازی باقی صاحب اگر بیٹھ جائیں تو آپ کا احسان ہوگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ دھڑکتے دلوں سے سانگر نویم رضا بن رضا محمد سبحان اللہ کیسی آواز نکلی ماشاء اللہ مدینے کا سفر ہے اور مدینے کا سفر ہے اور جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لرزیدہ لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے پردہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ نبی کے ہاتھ نے سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ قابل کو سمجھے گا تباد قابل کو سمجھے گا تارا لاج رس صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عمر بن عاص, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یہ نعیم بھائی جو سانگھڑ سے تشریف لائے ہیں, یہ بتا رہے ہیں کہ منگل کو یہاں پہنچے تھے تین دن کے لیے, تو جو تین دن یہاں رکے ان کے امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی, تو ان کی جب امیر علیہ سنت سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دعا کرائی کہ باپا دعا کریں کہ مجھے مدینے جانا ہے, تو امیر علیہ سنت سے انہوں نے دعا کرائی, تو امیر اہل سنت کے قریب جو اسلام بھائی ہوتے ہیں انہوں نے وہیں امیر اہل سنت کے پاس جو طواف کی تسبیحاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک تسبیح بھی اٹھا کر دی تھی, اور آج ماشاءاللہ یہ قرآن دازی میں ان کا نام نکلا اور یہ مدینے کا ٹکٹ بھی مل گیا ان کو یہاں پر. نصیب مقدر پہنچے تب سچے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب تینوں کو بہت بہت مبارک ہو. جب بھی پہنچو میرا سلام میرے آقا کو عرض کرنا نہ بھولنا. ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے سوال کا جواب درست دیا تھا ان کو بھی مدنی چیک. ماشاءاللہ یہ 1200 روپے کا مدنی چیک ہے, مکتبۃ المدینہ سے 1200 روپے کی جو بھی اشیاء یہ خریدنا چاہیں, میموری کارڈ, سی ڈیز یا کتابیں, رسالے وغیرہ, تو یہ اس سے خریداری کر سکتے ہیں. اب ہمارے اسلامی بھائی نے یہاں پر جو آج ترغیب آپ نے دلائی, داڑھی شریف کی بھی نیتیں پیش کی ہیں اور بھی اچھی اچھی نیتیں, کئی اسلامی بھائی نے چار دن بھی یہاں قیام کیا, چھ دن رکے, 12 دن کے لیے آئے ہیں. آج آج رکنے والوں کا تو ایک طرح سے اب سبزہ ویسے بھی اگر مدینے کا ٹکٹ نہ بھی اعلان ہوتا تو بھی شاید کچھ نہ کچھ رک جاتے. یہ ایک جذبہ تو ہوتا ہے ماشاءاللہ. کئی ایسے ہوئے جن کے شناختی کارڈ ہے ہی نہیں تو کیا کاپی ڈالیں گے وہ, مگر وہ بھی بیٹھے ہوں گے بغیر شناختی کارڈ کے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی ہے, ورنہ جلوس والوں کی آج جو تھکن ہوگی نا, جو جلوس میں یہ ہو سکتا ہے جلوس میں کم گئے ہوں گے یا تھوڑا تھوڑا گئے ہوں گے. جو صحیح مانو جیسے ہم جاتے تھے نا صحیح مانو میں جلوس میں مینوں پیدل چلتے تھے, اور رات کو تو بات بھی مت کرو. نہیں کہ ایک وقت تھا کہ اس سال میں کہا کر رہا تھا کہ مجھے ایک رات آرام کی ملتی ہے صحیح کی, رات کی اور دن بھی. ایسا اس طرح مبالغہ میں اتنا مطلب تھکن اترتی تھی, اتنی نیند آتی تھی. مگر آرام کے بعد بھی ایک جدول ہوتا تھا نا اپنا, اور رات کو جدول تو ہوتا تھا میں, لیکن ایک بات کر رہا ہوں مگر تھکن اتارتے تھے نا جی. اب آج بھی تھکن تو ہے, فی الحال تو صحیح کی محسوس ہو رہی ہے. دیکھو کیا ہوتا ہے, تیرہ رب نور جو نا وہ دن میں جی تھکن اترتی. جی ہاں ہاں, دن میں تھکن, رات میں بھی تھکن ہوتی تھی جی. بارہ کو آپ بچے ہو نا, میری عمر کے حساب سے مجھے بہت تھکن لگتی تھی, اب بھی لگتی ہے. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام, یا حبیب سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا ہو, مصطفیٰ خیر الورا ہو سرور ہر دو سرا, اپنے اپنے چھوٹا سوک ہم بدو تو بھی نباؤ, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام, سب تمہارے در کے راستے ایک تم رہے خدا ہو, سب اشارت کی عزاد تم عزاد ہوتا ہو, پاک کر دے کو وضو تھے تم نماز جا ریزا ہو, حق سرو تھے تم پہ بھیجے تم مودا مس کو سرا ہو, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو, یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلاۃ لمحے جب تشریف لائے, یہ عرض گناہ کی ہے